NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het moet energiemaatschappijen worden verboden een boete aan huishoudens op te leggen voor het terugleveren van stroom. Daarvoor pleit NSC-Kamerlid Postma. Particulieren met zonnepanelen die energie terugleveren moeten van energiebedrijven betalen voor de kosten die eraan verbonden zijn. NSC vindt het gek dat het opwekken van duurzame energie zo een prijskaartje krijgt. Het mobieltjesverbod in de klas heeft positieve effecten, laat een eerste onderzoek van de Radboud Universiteit zien. Daaruit wordt volgens de onderzoekers duidelijk dat leerlingen zelf de voordelen van het verbod inzien, terwijl ze vooraf juist sceptisch waren. Het Chinese leger is bezig met een grote militaire oefening rond Taiwan, een reactie op een toespraak van de nieuwe president van Taiwan. Die riep China op te stoppen met militaire intimidatie. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en de nieuwe president als een separatist. En op een verkiezingsbijeenkomst in Mexico zijn 9 mensen omgekomen toen een podium instortte. Onder de doden is ook een kind, melden de Mexicaanse autoriteiten. Zeker 50 mensen raakten gewond. Het podium stortte in vlak voordat een Mexicaanse presidentskandidaat een toespraak zou geven. Volgens hem stortte het podium in door een onverwachte windvlaag. Het weer vanochtend zonnig met wat stapelwolken. In de middag ontstaan er buien met mogelijk onweer en het wordt 17 tot 20 graden. ANWB verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen is de ochtendspits voorbij. Maar in Noord-Holland is het nog wel opvallend druk door een tweetal problemen. De werkzaamheden op de A7 Hoorn richting Zaanstad veroorzaken nog behoorlijk wat vertraging. Ongeveer een half uur tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Zuid. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen stond de hele ochtendspits een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Rottepolderplein. Gevolgen zijn nog merkbaar. Tussen knooppunt Kooimeer en het Rottepolderplein 16 kilometer file met een uur vertraging. Maar de weg is net wel weer vrijgegeven. Verder loopt het verkeer vast op de A50, Zwolle richting Arnhem, tussen Apeldoorn Noord en de afrit Loenen, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Door een technische storing is de spitsstrook dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanmorgen is voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Chris van Dam. Welkom, meneer Van Dam. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. We gaan het met u hebben over instanties als het CBS, de Algemene Rekenkamer en ook uw eigen OVV. Het is belangrijk dat we het onderzoek dat ze doen, dat jullie doen, vertrouwen. Maar dat is al lang niet meer vanzelfsprekend. Hoe je dat vertrouwen terugwint of behoudt, dat horen we zo van u. Want u heeft daar natuurlijk, zoals dat gaat, een rapport over uitgebracht. Ja, een studie. We hebben nagedacht over hoe we dat vasthouden. Ja, precies. Zometeen horen we hoe dat gaat doen. Voor het Mediaforum alvast hier, politiek commentator van de Telegraaf, Wouter de Winter. Morgen ook, Wouter. Goedemorgen. Jij wil het na het vaderlandse debatgeweld van gisteren, wil je even de blik verruimen en het hebben over Drowning Street. Misschien heeft de premier na aanhoudend slechte peilingen besloten dat het niet veel beter dan dit gaat worden en dat hij maar beter met opgeheven hoofd de afgrond in kan lopen. Ja, een van de verklaringen voor de vervoegde verkiezingen in Engeland. Leuk, hè, zo'n woordgrap toch in Engeland. Doet altijd beter dan bij ons, vind ik. Zo'n Drowning Street. Zeker, wij doen natuurlijk bij onze krant ook wel af en toe ons best. Maar niets kan de Britse tabloids verstaan. En ze hadden er echt een hele reeks van. Drown and Out. Was er eentje van de Daily Mirror. Things can only get wetter. En dat kwam dus omdat hij dus buiten stond die toespraak te geven, terwijl het ontzettend hard regende ineens. Wat we hier natuurlijk ook hebben gehad de afgelopen week. Dat je dacht, het ene moment is het zon en dan vervolgens al die regen. Drowning Street vond ik zelf ook wel heel mooi. En op de achtergrond klonk ook door demonstranten het nummer door de luidsprekers Things Can Only Get Better. Dus ze zijn misschien geïnspireerd door dat nummer. Ik vind het echt een beetje vlek op vlek. Nou, zometeen gaan we daar verder over praten. Nu eerst studenten in Stam.nl, want het is langzamerhand onbetaalbaar voor ze om een beetje fatsoenlijk te wonen. En daarom is de stelling, er moet een maximum huur komen voor studentenkamers. Deel uw ervaring op 0800 1101. Hoe we dat hebben gevierd? Nou, met applaus en tromgeroffel natuurlijk. Hoop, lef en trots. En trots heet. Nou, de fractie is heel enthousiast. Veel maatregelen die migranten moeten afschrikken om naar Nederland te komen. Eigen risico wordt gehalveerd. De omstreden spreidingswet wordt ingetrokken. Lastenverlichting voor mensen die werken. Het stikstofbeleid is niet overeind gebleven, met dank aan de BBB. En het is gewoon fantastisch dat het kindje is geboren. En de zon gaat weer schijnen. Ja, prachtig audioblokje, maar slaat helemaal niet op Stam.nl vandaag. Dat gaat namelijk over die studentenkamers. Spraakmaker Chris van Dam, vader van 3 kinderen. Daarvan studeert er eentje in Leiden, begrijp ik, uw dochter. Ja, die woont in Leiden op een niet al te grote kamer voor een fors bedrag. Ja, wat betaalt ze? Mag ik dat weten? Ik dacht iets rond de €700. Ik weet niet of ik nu thuis ruzie krijg als ik dit openbaar. Betaalt papa niet een beetje mee dan? Papa en mama betalen een beetje mee. Ja, en er wordt ook nog gewerkt. Hè. Dat is ook nog hard werken. Hoe is ze aan de woning gekomen? Ja, volgens mij gaat dat ook via, in haar geval, studentenverenigingen. Hè? Dus je wil via in een huis zo komen. Kijk, ik vind heel erg gezegd, die huurprijs vind ik één ding. Maar als ik zie die hele ballotage, wat studenten moeten doen om binnen te komen. Avonden om een soort vleeskeuring te hebben. En waar ook maar een spatje aan je mis is dat je er niet in komt. Dat vind ik eigenlijk... Om überhaupt een huis in te komen. Ja, een huis in te komen. Want je huurt niet zomaar een kamer. Nee, je moet ook de andere mensen in zo'n huis, die moeten ook nog jou willen hebben. Dus dat vind ik eigenlijk een... daar maak ik mij veel meer zorgen over. Wat dat doet met mensen. Ja, want wat ziet u dan bij uw dochter? Nou, bij mijn dochter, dat komt allemaal wel goed. Maar ik merk dat als jij sociaal niet zo handig bent... of je, of je hebt bijvoorbeeld misschien een bepaalde handicap of zo... nou, dan kun je wel shaken dat je überhaupt aan een kamer komt. Ja. Die andere twee kinderen niet op kamers? Nee, waarvan één in ieder geval denk ik ook door die hoge prijzen... ook door corona... He? Want dat was ook ingewikkeld. Maar ik denk dat er heel wat jongeren zijn die niet op kamers gaan. En dat vind ik hartstikke jammer. Want het is toch ook een deel van je ontwikkeling en je studentenleven. Ja, maar wat betekent dat voor je ontwikkeling als je in je studententijd bij je ouders blijft wonen? Ik bedoel, het zal ongetwijfeld gezellig zijn en de was wordt gedaan, maar... Ik heb wel nu de behoefte om het wat los te maken van mijn eigen gezinssituatie in de discussie. Maar ik denk in zijn algemeenheid, laat ik het voor mezelf zeggen, dat je toch op een gegeven moment toe bent aan zelfstandigheid. En dat het op kamers wonen, met al zijn plussen en zijn minnen. Ja. Tenminste, ik en trouwens, weet je, daar hoort ook het studentenleven bij. En wellicht zo nu en dan een alcoholische versnapering. En dan denk ik als vader, doe dat lekker op kamers en niet bij mij thuis. Ik hoef dat niet te zien. Wouter de Winter, jij vraagt je af of een maximum huur effectief is in dit geval. Het idee is van als je dingen aan banden legt... dat dan het probleem vanzelf wordt opgelost. Maar dat heeft vaak ook weer neveneffecten. Hè? Dus ik zou studenten inderdaad een zo laag mogelijke huurprijs gunnen. En de ene, ik heb gewoon geluk gehad via een familievriend... die een pandjesbaas was en die pandjes verhuurde. En toen kon ik in mijn studententijd dat op mooie plekken huren. Dus dat was een gelukje. Maar heel veel mensen hebben dat geluk niet. En ik had er ook niet aan moeten denken... als ik nog bij mijn ouders zo lang had moeten blijven zoekend. Dat was gelukkig bij mij, duurde dat niet al te lang. Maar op het moment dat je door allerlei beperkingen... Het onaantrekkelijk gaat maken voor verhuurders... om kamers te verhuren aan bijvoorbeeld studenten... omdat ze denken we kunnen meer geld krijgen... als we het aan expats of wat dan ook verhuren. Of we gaan het helemaal niet verhuren. Dan onttrek je misschien ook weer kamers aan de woningvoorraad... waardoor studenten minder kans maken. En ook de studenten die het... Want die zijn natuurlijk ook die het zich wel kunnen permitteren om royaal te wonen. En dan wordt eigenlijk het aanbod kleiner, zeg maar. En dan krijg je scheve verhoudingen wellicht ook. Ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Lisbeth Loef die zegt, ja zeker moet dat. En ook extra studietoelagen voor de pechgeneratie. Die kunnen straks ook nog een boete krijgen, namelijk voor lang studeren. Dat is een van de dingen die in het hoofdlijnenakkoord staat. Giel Brown zegt, de gemeente en de universiteiten moeten samen de verantwoordelijkheid nemen... om te zorgen voor betaalbare huisvesting. Stefan van Lunenburg zegt, niet alleen studentenkamers, maar ook... voor gewone woningen. Het is absurd dat er mensen zijn... die zoveel geld verdienen aan levensbehoeften. En Simon van der Pol zegt... totaal pervers dan een student die toch al weinig te besteden heeft... dat te laten ophoesten. Wat een gedegenereerde samenleving zijn wij geworden... door de werking van het geld. We gaan naar Elisa Weeshuizen van het LSVB... de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Er moet een maximum huur komen voor studentenkamers. Ben je het daarmee eens? Ja, zeker. En als je het aan mij vraagt, moet er veel meer sociale huurwoningen komen voor studenten. Het tekort zit nu op 23.000. En als we ook die prijzen goed willen reguleren op kamers... dan kan dat niet alleen maar via particuliere huur, wat ons betreft. Ja, dus er moet meer sociale woningbouw komen. Ja. Maar we weten ook, dat wil iedereen. Alleen dat kost heel veel tijd. Het is heel ingewikkeld, stikstof, personeelstekort, dure bouwmaterialen. Dat is natuurlijk niet morgen opgelost. Dat betekent niet dat we niks hoeven. Zoals ik al zei, zijn 23.000 kamers gekort. Dat is nogal wat. In het nieuws steeds maar weer dat de huur hoger wordt. Gemiddelde prijs in Amsterdam ligt tegen de 950 euro aan. En dat doet gewoon echt iets heel ergs met de toegankelijkheid van studeren in Nederland. De basisbeurs ligt rond de 300 euro. Dat is in veel steden nog niet eens de helft van je huur. En je ziet gewoon dat dat echt betekent dat studenten later aan hun studie beginnen. Niet uit huis gaan of toch zich beperkt voelen in waar ze wel niet kunnen studeren. Dus dat is echt wel een probleem. Ja, wat betaal je zelf? Ik betaal zelf meer dan 800 euro. Ja. En wat heb je dan? Ik heb een kamer van 10 vierkante meter ongeveer. 10 ja. vierkante meter, 850 euro. Ja, ja, dus mijn situatie is zeker ook ideaal. En er gaat zeker een groot deel van mijn inkomen ja. naar de huur. Ja, ja, ja, want hoe breng je dat op? Even kijken, werken altijd. Kleine bijdrage van mijn ouders en ook lenen. Ja, dat is daar allemaal voor nodig. Ja, dankjewel Elisa Weehuizen van het LSVB. Hanneke, goedemorgen. Goedemorgen. Uw zoon is op zoek in Amsterdam. Hoe vergaat hem dat? Nou, dat valt allemaal niet mee. Ze zijn inderdaad hard op zoek. Ze willen graag met 3 vrienden samenwonen. Want dat, ja, dat wil je natuurlijk graag in je studententijd. Ja. Samen een huisje delen. En ze zijn dus op zoek naar een flatje met op zijn minst een kleine gezamenlijke ruimte. En ieder een klein kamertje. Dan moet je echt denken aan iets waar een bed in past. En een bureautje en meer niet. Maar ze lopen er gewoon toch wel tegenaan. Dat, dan zitten ze met z'n drieën, kom je op de commerciële markt. En dan kom je bij huurprijzen van ongeveer 2000 euro minimaal per maand. En daar hebben ze dus een bemiddelaar voor ingeschakeld om daar tussen te komen. Hè. Het feit dat dat al nodig is, dat is eigenlijk al erg genoeg. Anders kom je er überhaupt niet tussen. Maar wat nu blijkt is dat er eigenlijk overboden moet worden meestal. Dus de huur, er wordt een bepaalde huurprijs is dus vastgelegd en wordt uitgedragen. Maar vervolgens wordt er aan groepen studenten gevraagd, doe een voorstel wat je zou willen huren. Het lijkt wel de koopmarkt. Ja, dat klinkt heel erg als de koopmarkt, inderdaad. En vervolgens moet je ook nog als ouders garant staan. Hè? Dus je moet van alles aanleveren over je inkomen en dergelijke, zodat zo'n verhuurder zeker weet dat hij zijn huur straks binnenkrijgt. Maar vooral het feit natuurlijk dat er gewoon eigenlijk onderhandeld wordt over de huur. Dat vond ik wel heel bijzonder. En ze hebben dus een tussenpersoon ingeschakeld die hen daarbij helpt. Als een soort ja. Ja, huurmakelaar dan dus ook. Ja, zeker. Het is net een huurmakelaar. En die krijgt meestal ook een maand huur daarvoor als vergoeding. Dus dat ja, moet je ook weer op tafel leggen. Dus dat moet op tafel gelegd worden. Moet u ook nog borg betalen als ouders? Of de studenten zelf? Ja, nou ja, ze moeten meestal 2 maanden borg betalen. Dus dat is ook ruim 4000 euro. Wat dan ja, inderdaad vaak op de ouders neerkomt. Want die studenten hebben dat natuurlijk helemaal niet. Nee, dus 4000 euro aan borg. Dan moet ook nog die makelaar betaald worden. Nou, dit is ook 2000 euro als ik het zo hoor. Dat is een maandbedrag van de huur. Ja, dan moet je aardig wat op zak hebben als student. En dan moeten ze dus, hoe werkt dat? In een gesloten envelopje moeten ze dan door hun bedachte huurprijs gaan inleveren bij de verhuurder? Ik heb eigenlijk geen idee. Zover zijn we helaas nog niet. Nee. Ik weet niet hoe dat verder gaat. Nee, want wat als hij geen woning kan vinden? Dan blijft hij thuis wonen bij u? Nou ja, mijn zoon heeft het geluk, die heeft al wel een woning. Maar dat is helemaal in Noord en in zijn eentje. Die 2 vrienden die wonen allebei nog bij hun ouders. Dus ja, dus dat is eigenlijk de situatie die ze hebben. Dus hij komt gelukkig niet thuis, hoe gezellig ook. Maar ja. Liever blijft hij toch dan daar wonen. Ja, maar ideaal is dat dus niet zo te horen. Dank u wel, Hanneke was dat. Giel Nijman, welkom. Giel Nijman, welkom. Hey, goedemorgen. Hi, ja, ik hoor je. Jij stuurde ons vanmorgen een bericht. Iedereen moet naar Enschede, begrijp ik. Ja, nee, ik zou iedereen zeker Enschede aanbevelen. Vooral nu ik de prijzen van andere steden hoor, zeg maar. Ja, vertel, want wat betaal jij? Ik betaal 300 euro per maand. Oh ja, dat zijn echt en ik heb een, andere prijzen. Ja, nee, en ik heb een kamer van 20 vierkante meter en een balkon erbij, zeg maar. Mm-hmm. En er is allemaal huisgenoten eigenlijk. Ja. Ja, en het is op 10 minuten fietsen naar de Universiteit Twente toe. En ja, ik woon in het centrum, dus echt wel een centraal plekje. Ja, was het moeilijk om de kamer te vinden of ook dat niet? Nou, moeilijk. Nee, het was niet makkelijk, zeg maar. Maar ook niet heel erg moeilijk. Je moet wel je best doen, maar ik had wel vrij snel een kamer gevonden hier in Enschede. En ja, heeft mijn vrienden allemaal ook wel. Ja, en wat was er eerder? Was de keuze voor de Universiteit Twente de eerder? En had je toen mazzel dat je die kamer vond? Of heb je specifiek gekeken naar ja, waar is plek? Waar kan ik wonen? En toen gekeken naar wat kan ik daar studeren in die buurt? Nee, ik heb wel echt specifiek voor de Universiteit Twente gekozen voor mijn opleiding. Dus dat was dan wel echt de eerste keuze. En dan ja, als bijkomend voordeel is wel echt de woningprijs. Want ik kon de studie ook wel ergens anders doen. Maar ja, als je dan €300 moet betalen of een paar honderd meer, zeg maar, dat is echt wel een verschil als student. Ja, ik kan me voorstellen, €300. Ja. Iedereen naar Enschede dus. Dankjewel, ja. Giel Nijman. Ja. Peter Boelhouwer, goedemorgen. Ja, goedemorgen Roos. Onze stelling vandaag, er moet een maximum huur komen voor studentenkamers. Bent u het daarmee eens? Ja, dat lijkt me heel verstandig, ja. Ja. Er is ook wel een puntenstelsel, hè, voor kamers overigens. Maar, ja. Ja, weten mensen dat eigenlijk, dat er is? Nou, ik denk niet altijd, vermoed ik. Nee, nee, dat denk ik niet. En het is natuurlijk, ja, er is zo'n enorme krapte. Dat mensen zijn ook vaak blij dat ze überhaupt wat hebben natuurlijk. Dus dat, ja. Ja, dus dan werkt dat niet. Dus dan hebben we wel een stelsel waarin je dus kan kijken van, hè, betaal ik niet te veel voor mijn kamer? Maar dat doen mensen dan niet omdat ze weten van, ja, als ik dat doe, dan krijg ik de huisbaas op mijn dak, bijvoorbeeld. Ja, zijn ze bang inderdaad voor de huisbaas? Of ze zijn te laat met naar de huurcommissie gaan en dergelijke. Dus nee, dat is natuurlijk die krapte die dat veroorzaakt. Ja, ja. Ja. Ja, er zijn, net werd aangegeven, 24.000 schattingen vorig jaar tekort. Het is wel iets teruggelopen gelukkig. Maar de verwachting is als we niks doen dat dat gaat oplopen richting de... Ja, er zijn berekeningen tussen de 40.000 en 60.000 als we niks doen. Dus ja. En wordt er beleid op gemaakt, specifiek hierop? Ja. Ja, er is een actieplan studentenhuisvesting van minister De Jonge ook samen met Kansas. En de bedoeling is om zeg maar vanaf 22 tot 30 om dan 60.000 extra studentenkamers te organiseren. En dat moet dan via nieuwbouw, ook hospita, verhuur, inzet van leegstaande gebouwen. Dus er is echt wel beleid op ontwikkeld. Ja. Alleen ja, het gaat moeizaam. Hè? En je ziet ook dat particulieren nu, hè, wat jullie in de uitzending hebben, zijn natuurlijk veel particulieren ook, mm-hmm. Die kamers verhuren voor hoge prijzen. Ja, die worden nu ook heel hard aangeslagen door de fiscale behandeling. Dus die moeten, ja, een aantal van die verhuurders is momenteel aan het verkopen. Dus er komen dan juist minder kamers. Dus zij hebben te weinig, ze betalen te veel belasting en hebben te weinig. Ik zou het haast niet geloven, maar ze hebben te weinig opbrengsten. En voor hen is het dan niet meer rendabel en die verkopen dan hun woning. En dan betekent ook dat er veel kamers ook gaan verdwijnen, vrees ik, de komende jaren. Ja, want er is dus niemand anders die woningen dan overneemt en ze ook weer wil verhuren vervolgens aan studenten. Nou ja, er is wel iemand die ze koopt, maar die gaat er dan zelf in wonen vaak. Ja. Hè? Dus dan wordt het gewoon weer een... Het zijn natuurlijk vaak woningen die zijn gekocht, zijn gesplitst, daar zijn kamers van gemaakt. Maar die worden dan, ja, die gaan weer terug naar de koopsector. Dan. Ja. Dat gaan we wel zien, denk ik. Vrees ik, hoor. Ik zit in Delft, maar ik hoor het ook van onze studenten hier in Delft dat echt aan de gang is nu. Ja. Maar dan wordt het tekort nog groter. Dan wordt het tekort groter, maar aan de andere kant hebben we wel dat actieplan van die 60.000. Dus als we daar inderdaad, als dat lukt, dan is er wel een toevoeging. Ja. Maar het blijft heel moeizaam inderdaad. Ja, we hebben heel veel buitenlandse instroom, hè, van studenten. Ja. Die hebben natuurlijk allemaal echt direct een kamer nodig. En ja, die druk is er natuurlijk gewoon. Ja. En het speelt in met name steden als Amsterdam en Utrecht is dat natuurlijk extreem. Mm-hmm. Maar ook wel in Leiden en Delft, hoor. Dus ja. Ja. En is dat actieplan een beetje realistisch? Want u noemde verschillende punten. Is dat allemaal haalbaar? Nou ja, dat gaan we zien. Er wordt wel echt geïnvesteerd ook, hè, door de studentenhuisvesters. Er wordt behoorlijk wat nieuwbouw georganiseerd. Maar ja, je ziet overal dat de nieuwbouw moeizaam en traag gaat, hè. Bouwvergunningen zijn teruggelopen de laatste 2 jaar. Heel veel bezwaren van omwonenden. Dus ja, de plannen zijn er wel. Maar de uitvoering is ook voor studentenhuisvesting is gewoon ingewikkeld. Ja. Dus ja, het plan is natuurlijk uit 2022. Dus dat moeten we even aanzien. Mm-hmm. En vooral ook die hospita verhuren. Je ziet ook dat ook studenten steden daarop gaan inzetten. Ja. Daar zou je natuurlijk ook heel snel iets aan kunnen doen. Hè, door kortingen bij uitkeringen en met huurtoeslag weg te halen. Want dat is vaak ook een belemmering voor mensen om een kamer te verhuren. Maar daar moeten we het ook wel in zoeken. Dus gaan we zien. Maar ik ben niet heel hoopvol gestemd als ik zie hoe de productie zich nu ontwikkelt. Nee. Hoor. Dank u wel. Peter Boelhouwer was dat. Ja, Chris van Dam, dat is natuurlijk een beetje ook met dit probleem. Het moeten we allemaal samenkomen. Hè? Dus er is een actieplan, dat moet wel ook allemaal slagen. Om ervoor te zorgen dat die studentenwoningen er komen. En dan eventueel gaan die huren omlaag. Ja, ik hoor dat woord hospita weer. Dat moet ik toch ook terugbrengen naar de vorige eeuw, denk ik. Maar misschien is de oplossing toch ook wel meer in de samenleving te vinden op dit moment, gelet op alle problemen die er zijn om te bouwen of wat dan ook allemaal. En ja, de doorstroming in de woningmarkt schijnt ook een probleem te zijn. Dus er moeten ook ergens mensen zijn die lege kamertjes hebben inmiddels in hun huis. En, je hoort dat vooral ouderen bijvoorbeeld in hele grote huizen wonen en die willen dan wel graag verhuizen. Maar die woningen voor hen, die wat kleinere woningen, aangepast. vast, die zijn er dan nog niet. Maar dan moet ik naar mijn eigen situatie. Mijn huis wordt ook wat leger, maar ik moet er toch even over nadenken of ik net nu ik de kinderen uit huis heb om dan weer een student uit Groningen op de bovenetage te hebben. Ik weet het niet, daar moet ik nog even over nadenken. Wouter, jij als hospita, zie je dat zitten? Lijkt me wel gezellig misschien, maar ik weet niet of ik groot genoeg woon om niet helemaal gillend gek te worden van elkaar. Maar student, je hebt zo'n reclame, student aan huis, voor mensen die niet zo goed zijn met computers en zo, die kunnen dan helpen. Maar ik denk nu aan student in huis. Studenteninhuis.nl. Je hebt de campagne alvast aan het starten. Ja, maar ja, het is natuurlijk heel, heel verdrietig. En ik hoorde net die student helemaal aan het begin, de eerste, die zei €900... Dat is bijna net zoveel als ik voor mijn hypotheek betaal. Ja. Dus dat is best wel krom natuurlijk. Ja. Matthijs ten Broek is van de Woonbond. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja, u zegt die maximumprijs die wij in onze stelling aanhalen. Hè. De stelling is er moet een maximum huur komen voor studentenkamers. Die is er al. Maar men houdt zich er niet aan. We hoorden Peter Boelhouwer ook even tussen neus en lippen door zeggen. Hè. We hebben er regels voor, maar niemand doet er wat mee. Ja, dat klopt. Dat klopt. Die maximum huurprijs volgens het puntenstelsel, dat is op zich een hele goede. Die is ook afdwingbaar voor huurders, maar die zou eigenlijk dwingend moeten zijn. Dat maakt een heel verschil. Het is op zich heel logisch dat particuliere verhuurders nu veel meer vragen voor een studentenkamer. Mm-hmm. Omdat ze dat ook kunnen doen. Als een student er al vanaf weet van het puntenstelsel dat hij een lagere huurprijs kan afdwingen. Mm-hmm. Ja, dan is het nog de vraag of de student dat ook zal doen. Want die kan eigenlijk geen andere kant op, hè. Omdat vanwege het tekort aan studentenkamers. Dus wat een heel groot verschil zou maken is als dat puntenstelsel, die maximale huurprijs, ook dwingend zou worden. Dus dat de verhuurder ook echt fout zit als hij meer gaat vragen. En dat is op dit moment niet zo. Nu komt er een wet betaalbare huur. Is dat daar wel in opgenomen? Wordt het daar geregeld? Ja, daar zit een verandering in dat puntenstelsel in plaats van afdwingbaar, dat het ook echt dwingend wordt. En daarbij dat onder andere gemeentes daar ook op kunnen handhaven. Okay. Dus dat maakt een heel verschil ook voor de positie als huurder. Want wat wordt dan het verschil? Want je zult toch nog steeds, denk ik, als student zelf moeten laten weten van dit is de huur die mij gevraagd wordt voor deze woonruimte, toch? Ja, nou, stel je betaalt €800 voor een kamer, maar je ziet dat volgens het puntenstelsel er eigenlijk maar de helft voor gevraagd mag worden. Kijk, ja. dan zit de verhuurder fout en dan kan de gemeente daar ook op handhaven. En als je eenmaal een huurcontract hebt, dan mag je er niet zomaar uitgezet worden. Nee. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar ik kan me in mijn tijd nog herinneren dat ik dit ook heb gedaan. Maar toen had ik een huisbaas, ik zal me eventjes omschrijven als iemand met een dikke nek en een knuppel. Toen ben ik er toch maar uitgegaan nadat ik het voor elkaar had gekregen, omdat ik me gewoon niet meer zo heel veilig voelde. Dus in hoeverre gaat zoiets dan werken? Ja, nou ja, dat staat of valt dus sowieso ook wel met de handhaving, of dat goed gaat of niet. Maar dan nog is het best logisch dat studenten of welke andere huurders dan ook toch terughoudend zijn in het aanspreken op de verhuurder hierin. Ja. Sowieso, hè, wat eerder ook even genoemd werd, als de huurprijs aan banden worden gelegd, ja, dan zijn verhuurders niet meer geneigd om te gaan verhuren. Ja, daarvan denken wij bij de Woonbond, als een fatsoenlijke, redelijke huurprijs ertoe leidt dat een particuliere verhuurder zegt, ja, dan gaan we het niet meer doen. Mm-hmm. Ja, dan zegt dat volgens ons dat type verhuurder gewoon niet geschikt is voor de volkshuisvesting. Die kan beter iets anders gaan doen als die geld wil verdienen. Dus laten we ook studentenhuisvesting in dit geval vooral over aan woningcorporaties, mm-hmm. Niet op winst beluste organisaties. Die zijn daar het beste in. Dank u wel. Dat was Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Chimène Blok, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Jij bent onze collega, dus al werkend. Maar je bent ook nog student. Hoe woon jij? Nou, ik woon nu in een studentenhuis in Amsterdam en ik betaal €650 per maand. Dus dat is voor mij nu eigenlijk best wel prima. Mm-hmm. Maar toen ik net naar Amsterdam verhuisde en moest verhuizen omdat ik stage ging lopen, betaalde ik €800 bijna. En ja, dan krijg je een verstagevergoeding van €400 per maand. Ja. Dus ja, daarnaast, dat is gewoon een fulltime baan eigenlijk ook die je hebt. En daarnaast moet je gewoon het hele weekend werken om rond te komen. Ja, en wat hoor je om je heen? Ja, ook wel veel van dat soort verhalen. Ook vriendinnen van mij die gewoon echt geen huis kunnen vinden. Echt al maanden aan het zoeken zijn. En als ze dan iets vinden, gaat het vaak richting de €1000. En dat dan maar gewoon doen. Ja, en hoor je dan wel ook vriendinnen het hebben over, ik ga toch kijken of ik via dat puntenstelsel de huur naar beneden kan krijgen, of is dat helemaal geen gesprek? echt geen gesprek. Nee, daar hoor ik niemand over. Nee. Dankjewel, Chimène Blok was dat. Harry Jongman belde vanmorgen en hij vertelde dat zijn dochter na lang zoeken en 3 tijdelijke kamers nu eindelijk een vaste kamer heeft gevonden in Utrecht. En daar moet ze meer dan €600 per maand voor gaan betalen, terwijl de basisbeurs weer omlaag gaat. Ze krijgt straks in september, dan gaan de uitwonende beurzen die gaan weer omlaag. Maar dat is nu iets van €480 of €490. En dan, die gaan dan per 1 september gaan ze omlaag. En dan heeft zij €300, een uitwonende beurs. Als je al €300 beurs krijgt en je bent al €600 nog wat kwijt aan je woning. En dan nog daarnaast als je collegegeld en al je studie... boeken en licenties wat je nodig hebt voor je studie. En dan komt je hele leven er nog overheen, hè, van je boodschappen en andere dingen. Ja, dat kun je wel nagaan dat dat best wel een uitdaging is. Je hoorde Harry Jongman. Hij gaf nog aan dat hij als ouder gelukkig nog wat kan bijdragen, maar dat niet lang alle ouders dat kunnen. Chris Zijderveld reageerde in onze Spraakmakers Community. Welkom. Goedemorgen. U heeft wat bedenkingen of een maximum huurprijs voor studenten gaat werken, hè? Ja, ik heb grote twijfels en ik heb daarnet van de presentator een verhaal gehoord over een dikke nek en een knuppel. Ja. Ik denk dat er inderdaad een hele hoop van dat soort mensen zijn. En dat als het gaat om privé nette mensen, dat die op dit moment aangetrokken worden door die hoge prijs. En dan denk ik, nou laat ik die ellende maar nemen. Want 1 kamer in je eigen huis verhuren zou iets zijn. Wat bij mij totaal onbespreekbaar zou zijn. Zelfs als het duizenden euro's ging. Daar is mijn privacy me te sterk voor. En ik denk dat ik niet de enige ben. Ja. Het is dus een in mijn ogen een lege dop. Want als je het gaat controleren zoals wenselijk zou zijn, dan denk ik dat er een hoop afhaken. Of zoals een van de andere sprekers zei, huizen weer verpatsen en dat er een gezin in gaat wonen. En de enige oplossing die op de lange duur hout snijdt, is dat er kansen zijn voor studentenhuisvesting om uit te bouwen. En ik hoorde iets mompelen over dat het ook moeilijk is, maar... Nou ja, ik ben ook wethouder bouw geweest en je moet je niet door allerlei ellende laten wegduwen. Een beetje doordrukken hoort ook bij een sterke bestuurder. Dus ik denk dat bouwen niet zo onmogelijk is. Dank u wel, Chris Zijderveld. Ja, Chris van Dam, wat we wel horen of de conclusie die we kunnen trekken na het eind van het half uur is, gaat nog wel even duren voordat die huren wat lager worden. Want nou, 1 ding dat daarvoor nodig is sowieso dus meer kamers. Maar wat ik ook wel hoor is, we zaden deze generatie wel op met veel kosten, hè, zo op deze manier. Studenten moeten echt gewoon bijlenen. Ja, nou ja, dat is volgens mij al langer gaande. Althans, een kritiek van generaties studenten. Mm-hmm. En wat een ander punt is natuurlijk dat de toegankelijkheid om te kunnen studeren er ook niet groter op wordt. Want als je dus geen ouders hebt die kunnen bijdragen, ja, dan wordt het wel hele lange uren vakken vullen. Ik heb in de coronacrisis mijn studieschuld eindelijk afgelost, Roos. Dus het is inderdaad iets wat al vele generaties het geval is. Ja. Zo, dat mocht even duren ook. Ja, dat gaat dan over 20 jaar zo uitgespreid. En heel netjes. En ja, in de coronacrisis, toen kon het. Ben je eindelijk van je schulden verlost. Kon je minder reizen. Ja, ik weet niet, misschien. Ja. Goed, tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, er moet een maximum huur komen voor studentenkamers. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wist je dat alle bedrijfswagens vanaf 2025 fors duurder worden? Dat komt door de nieuwe BPM-regeling op benzine- en dieselvoertuigen. Fiat Professional heeft nog voldoende voorraad. Dus twijfel niet langer en stap dit jaar nog in. Je BPM-voordeel loopt dan op tot meer dan €20.000. En wil je financieren? Dat kan al vanaf €6 per dag met Fiat Financial Lease. Meer weten? Ga snel naar fiatprofessional.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Morgenavond in Meldpunt. Het grote tekort aan seniorenwoningen. Wie nu kleiner wil wonen, vindt niks of ziet zijn lasten fors stijgen voor die kleinere woning. Kan dat niet anders? En verder antwoorden op kijkersvragen over problemen met reisboekingen. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Terwijl de kruiddampen van het debat in de Tweede Kamer van gisteren nog maar nauwelijks zijn opgetrokken, ruilen we de nationale politieke arena zometeen in voor de Europese boksring. Want 6 juni, verkiezingsdag, nadert met rassen schreden en verdient ook media-aandacht. Maar nu eerst, er is voor het eerst onderzoek gedaan naar het mobielverbod in de klas. Meer daarover in het NOS Journaal met Suzanne de Vries. Het mobielverbod in de klas heeft positieve effecten. Dat laat het eerste onderzoek van de Radboud Universiteit zien. Daarin werd volgens onderzoekers duidelijk dat leerlingen zelf de voordelen van het mobielverbod in de klas ervaren, terwijl ze vooraf juist sceptisch waren. Volgens leerlingen zijn de pauzes nu gezelliger, want er wordt meer met elkaar gepraat. En tijdens lessen is concentreren makkelijker. Docenten zeggen dat leerlingen ook beter opletten. Door het verbod wordt er ook minder online gepest. Maar daar staat tegenover dat leerlingen weer vaker te maken hebben met fysiek pesten. Kiezers zijn redelijk tevreden over het vorige week gesloten akkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. De helft van de ondervraagden zegt de plannen van het te vormen kabinet te zien zitten. Wel vragen veel mensen zich af of de coalitie kan waarmaken wat er wordt beloofd. Onderzoeker Peter Kannen van Ipsos INO. Er zitten plannen bij waarvan gezegd wordt, daarvoor zijn wel wat aannames gedaan. Bijvoorbeeld op het gebied van immigratie, maar ook wel stikstofmaatregelen of Europese Unie. Daarvan zeggen ook wel veel kiezers van ja, dat moeten we toch nog maar even zien of dat gaat lukken. Toch zijn eigenlijk de verwachtingen dat crisis worden aangepakt. Ja, je kunt dat laag noemen, dus die verwachting of het vertrouwen dat het gaat lukken. Maar ten opzichte van ruim 2 jaar geleden is dat wel veel hoger. 4 op de 10 Nederlanders zijn juist ontevreden over het akkoord. Het geldt vooral voor de achterban van GroenLinks-PvdA. Het moet energiemaatschappijen worden verboden een boete aan huishoudens op te leggen voor het terugleveren van stroom. Daarvoor pleit NSC-Kamerlid Postma. Ze krijgt bijval van haar aanstaande coalitiegenoten PVV, VVD en BBB. Het Chinese leger is bezig met een grote militaire oefening rond Taiwan. Dat is een reactie op een toespraak van de nieuwe president van Taiwan. Daarin riep hij China op om te stoppen met militaire intimidatie. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en de nieuwe president als een separatist. Op een verkiezingsbijeenkomst in Mexico zijn 9 mensen omgekomen toen een podium instortte. Onder de doden is ook een kind. Het podium stortte in voordat een Mexicaanse presidentskandidaat een toespraak zou geven. Volgens hem stortte het podium in door een onverwachte windvlaag. Het kwam voor de meeste Britten als een grote verrassing dat de Britse premier Sunak gisteren vervroegde verkiezingen aankondigde. Die worden gehouden op 4 juli, veel eerder dan verwacht. Correspondent Fleur Launsbach vertelt waarom Sunak vermoedelijk voor dit moment heeft gekozen. Hij heeft net wat economische voordelen gehad. De inflatie is scherp gevallen. We zitten aan het einde van een recessie. En volgens premier Sunak betere economische voorspellingen nu. En hij heeft net een wet erdoorheen dat ze migranten kunnen uitzetten naar een ander land, naar Rwanda. Dus daar probeert hij misschien op te kapitaliseren. Eerder deze maand was de conservatieve partij de grote verliezer bij de lokale verkiezingen. Die werden gewonnen door Labour. De laatste 3 studenten van de Universiteit Maastricht die in hongerstaking waren, hebben hun actie beeweindigd. Een week geleden begonnen 6 studenten een hongerstaking om hun eisen kracht bij te zetten dat de Universiteit Maastricht alle banden met Israël verbreekt. 3 van hen haakten af, onder meer vanwege gezondheidsproblemen. Omdat de universiteit volgens de laatste 3 hongerstakers kil reageerde op de gezondheidsproblemen, hebben ze besloten om ook te stoppen. Het weer vanochtend zonnig met wat stapelwolken. In de middag ontstaan er buien met mogelijk onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanavond klaart het snel op. Morgen wordt een dag met veel regen. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen, waar staat het vast? Ja, er staan nog een paar hardnekkige files. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. 7 kilometer met een half uur vertraging door werkzaamheden. Er is maar één rijstrook vrij. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar wordt een vrachtwagen geborgen net voor knooppunt Leenderheide. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging vanaf de afrit Zomeren is zo'n 10 minuten. En op de N201 uit Hoorn-Hilversum is in beide richtingen vertraging bij Kortenhoef. Er is daar een ongeluk gebeurd. Het oponthoud kan oplopen tot een half uur. Ster. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Malle babbekom. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Denkend aan Holland wordt het misschien wel eens tijd dat de Europese verkiezingen meer aandacht krijgen in de media. Gaan we mee aan de slag? Doen we met Wouter de Winter, politiek commentator bij de Telegraaf. Met Clara van der Wiel, Brussel-correspondent bij NRC. En het binnen. Goedemorgen, Clara. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En spraakmaker vandaag is Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Wouter, we gaan naar jouw mediamoment. Daar beginnen we vandaag mee. En daarvoor nemen we de Britse kranten even door naar de verrassende aankondiging, mogen we wel zeggen, van nieuwe verkiezingen door premier Rishi Sunak. Verregend voor Downing Street 10 werd het gisteren aangekondigd. Het was echt een verrassing, hè? Nou, we wisten dat de verkiezingen aan zouden komen. Ja, dat alleen wel. In Groot-Brittannië doen ze dat heel anders dan hier. Maar dan mag het kabinet het zelf bepalen binnen een bepaalde termijn. En de verwachting was dat het najaar zou worden, begreep ik. Maar ineens was het dus de verrassing van 4 juli. En dan heb je daar een persmoment voor en dan ga je naar buiten. En dan voor Downing Street 10 staan met een katheder. En dat weer van de afgelopen week is natuurlijk, hebben we hier natuurlijk ook gehad. Dat je dacht, nou, we gaan even buiten in de tuin zitten. En dan ineens gaat het toch weer spetteren. En dan ga je weer naar binnen en dan ga je weer buiten. Nou, dat was ook bij Duidelijk Sweet Tell het geval. Dus de man staat daar zijn autocue af te lezen over welke kans hij wel niet voor zijn partij voor zichzelf ziet. En het begint te stortregenen. En op de achtergrond klinkt het. Wat is, je moet je voorstellen, ik ben toevallig toen het staatsbezoek was van Willem-Alexander naar Groot-Brittannië. Toen hij bij de toenmalige premier op bezoek kwam, dan kom je dus in Downing Street 10. Dat is dus een klein zijstraatje langs een grote straat. Dat zijstraatje is eigenlijk afgesloten hermetisch. Hè. Er staat allemaal beveiliging en dan moet je ook door de security controle. Maar die straat waar dat zijstraatje aan grenst, is dus gewoon een doorgaande weg. Waar dus, hebben demonstranten ontdekt, je lekker op straat kan gaan staan gillen en schreeuwen. Dus je ziet de afgelopen jaren, ook rond de coronacrisis, maar heel vaak dat daar mensen staan te roepen en te schreeuwen, omdat ze weten dat als iemand naar buiten komt, de camera's aangaan bij Downing Street 10. En dat je dan dus exposure haalt. Dus die man staat daar buiten voordat Duidelijk Sweet Ten zijn verkiezingsaankondigingen te vertellen. Terwijl het dus begint te regenen keihard. En demonstranten staan te gillen, things can only get better. Wat dus door een van de kranten in Groot-Brittannië, dat was de Daily Telegraph, things can only get wetter genaamd. Omdat de man dus op de voorpagina staat met een verregend pak. Best wel een disaster eigenlijk. Qua beeldvorming is het natuurlijk desastreus inderdaad. Ja. Maar dus ook ineens snelle verkiezingen. Over 6 weken al, 4 juli? Ja, heel snel. En ze proberen daarmee, begreep ik, want ik heb even gisteravond nog gekeken naar wat is nou de precieze motivatie om dit zo snel te doen. Er was een idee van, nu staan we er nog redelijk voor vergeleken met wat misschien het najaar te wachten staat. Bijvoorbeeld de eerste vlucht naar Rwanda moet dan een feit zijn, waar natuurlijk die conservatieve partij heel erg in heeft politiek in heeft geïnvesteerd. Hè, het uitzetten van mensen die daar, die moeten hun asielaanvraag maar in Rwanda regelen. Dat is hopen ze kennelijk stemmen mee te winnen. En ook nog toezeggingen met betrekking tot lastenverlichting. Wordt ook ingewikkeld omdat ze ook hebben toegezegd dat het defensiebudget 2,5% van het BBP moet zijn. En dat die twee dingen waarschijnlijk niet met elkaar te verenigen zijn. Mm-hmm. En dat betekent dat je dat op het moment dat mensen erachter komen in het najaar, dat niet zo goed uit kan pakken. En dat je het dan dus maar beter in de zomer kan houden. Ja, dan maar over 6 weken. Dan moet je in 6 weken, ja. Maar dan moet je dus in 6 weken tijd even een campagne op zien te zetten. En nog aardig wat inhalen. Mensen lopen behoorlijk achter bij Labour. Ja, zeker. Dat neemt wel iets af. Maar het is nog steeds van 20%, geloof ik. Ja, heel. En ook wel bijzonder. Want bij ons moet dat echt 3 maanden moeten ze de tijd nemen. Mm-hmm. Dat is ook om alle gemeenten in staat te stellen voldoende vrijwilligers te vinden die al die stembureaus gaan bemensen. Ja. Dat probleem heb je kennelijk niet in Groot-Brittannië. Nee. Clara, inmiddels ligt Londen voor jou wat verder van Brussel af. Ja, of speelt de Brexit nog een rol? Ja, nauwelijks. Het verbaast me ook echt vanochtend dat als je zo die Europese pers leest, gewoon de grote Brusselse media, dat het eigenlijk nauwelijks over die verkiezingen gaat. Dat vind ik echt opvallend. Want ik bedoel, toen ik begon in Brussel 5 jaar geleden, waren we nog enorm bezig met die Brexit en die laatste onderhandelingen. En ze zijn echt een beetje vergeten. En dat is wel pijnlijk, hoor. Ja, maar ook, je zou toch zeggen, Groot-Brittannië is alleen al vanwege de ligging ook nog van een factor van belang voor Europa? Ja, maar ik denk ook dat wel een rol speelt dat wat betreft Europa-koers er niet zo superveel verschil gaat zijn. Ik bedoel, die Tories hebben natuurlijk wel een hardline-positie gevoerd, maar het is ook weer niet zo dat Labour nou opeens het roer radicaal gaat omgooien en opeens weer helemaal terug wil bij de EU. En de EU heeft ook wel zijn eigen problemen op het moment. Hè. Ik denk dat er veel meer wordt gekeken naar die verkiezing in de Verenigde Staten later dit jaar. Hè, de mogelijke herverkiezing van Trump. Er zit natuurlijk oorlog in Oekraïne die steeds dreigender wordt. Mm-hmm. Dus nee, de Britten zijn echt een beetje uit het hoofd verdwenen. Ja, wat vindt u daarvan, Chris van Dam? Ja, kijk, ik kijk dan een beetje met een veiligheidsblik ook, hè, naar wat er links en rechts gebeurt. Nationale veiligheid is momenteel een heel belangrijk thema. Ook de dreiging vanuit, als gevolg van het hele conflict in Oekraïne. Ik denk dat we vanuit dat perspectief de Engelsen, de Britten keihard nodig hebben in Europa om met elkaar Europa te zijn. En ook een kracht te zijn in de richting van Rusland, in de richting van China en misschien ook wel in de richting van Amerika. Dus het idee dat we die Britten buiten onze aandachtsveld kunnen houden, dat zou echt een heel verkeerd idee zijn. Ja. Maar hoe luister je dan naar het verhaal van Clara? Die zegt, eigenlijk doen ze er niet echt naartoe. Ik herken ook wel een beetje dat we een beetje klaar zijn met de Britten, hè, na al dat gedoe over die Brexit. En dat ook, als je, over het algemeen is het natuurlijk ook een bijzonder wonderlijk land om naar te kijken wat er allemaal gebeurt en hoe dat gaat. Maar ik denk dat we daar toch overheen moeten en een volgende stap moeten maken. En zeker in verdedigingsperspectief, de Britten misschien iets meer aan onze borst moeten drukken. Clara, welkom nogmaals. We gaan eventjes voor jouw mediamoment kennis maken met jou, want je bent hier voor het eerst. Je bent dus Brussel-correspondent voor NRC en jij gaat ons de komende weken tot aan de Europese verkiezingen bijpraten. Hoe zien deze weken voor jou er eigenlijk uit? Je zit normaal gesproken fulltime in Brussel? Ja, zeker. Ik woon in Brussel sinds 2019. Het zijn drukke weken. Tegelijkertijd is de stemming in Brussel op het moment ook een beetje raar, want het is best uitgestorven. Hè? Er is voor Europarlementariërs die op dit moment campagne aan het voeren zijn, is in Brussel zelf natuurlijk helemaal niks te halen. Er wonen er wel wat kiezers, maar nauwelijks. Hè? Dus bijvoorbeeld Nederlandse Europarlementariërs zie je de hele tijd hier in Nederland. Hè, zijn op campagne, maar ook vanuit Frankrijk en Spanje. Dus die campagne is zich helemaal verwijderd uit Brussel. Dus het is echt een beetje uitgestorven. Straten zien er leeg uit. Ja, en wat doe jij daar dan? ik ben druk bezig met stukken maken. Ik bedoel, zo'n verkiezing, dat is ook altijd een heel goed moment om heel veel dingen over Europa uit te leggen. En dat is ook nodig, want iedereen heeft misschien ooit wel begrepen van hoe het ook weer precies zit met dat Europese parlement, die Europese commissie en die Europese raad. Maar hoe het nou ook weer exact zit en hoe het nou precies die verkiezingen precies verlopen in al die 27 lidstaten, dat moet je de hele tijd wel weer even uitleggen voorafgaand aan zo'n verkiezing. Ja, maar de lijsttrekkers die namens Nederland dan mee gaan doen met de Europese verkiezingen, die zijn heel veel in Nederland inderdaad. Tenminste, ik zie overal verkiezingsdebatten georganiseerd worden. Moet jij die niet allemaal volgen? Nee, dat heb ik gelukkig ook mijn Haagse collega's wel voor. Al hebben die het natuurlijk op dit moment ook wel druk met de formatie perikelen in Den Haag. Het is een beetje een gedeelde opgave. Ik probeer het zo goed als het kwaad als het kan te volgen. Ik ben dus ook echt wel meer in Nederland nu dan de afgelopen jaren. Mm-hmm. Maar de kern zit nog steeds wel in Brussel. En het is ook heel belangrijk om dat Europese perspectief te behouden. Hè? Dat je niet alleen maar kijkt van wat gebeurt er in Nederland. Mm-hmm. Maar ook kijkt van hoe verloopt die campagne in Frankrijk en in Duitsland en in Spanje. Je maakt een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Wat ook over Europa gaat natuurlijk, want dat gaan we deze uitzending doen. Het ging de afgelopen tijd voornamelijk over de Nederlandse politiek. Ook in ons programma. Dat is ook helemaal niet zo gek, want we hebben sinds kort een nieuwe coalitie. Maar goed, 6 juni komt nu toch echt dichterbij. En hoeveel die Nederlandse politiek toch ook doorweegt in de aandacht voor Europese politici bleek wel uit de protestbrief van Anja Hazekamp, Partij voor de Dieren, en Anja Haga van de ChristenUnie. Zij werden namelijk niet uitgenodigd voor het slotdebat van de NOS. De NOS heeft de selectie gebaseerd op basis van een Europese opiniepeiling en het aantal Tweede Kamerzetels. Het is altijd ingewikkeld, Clara, om natuurlijk zo'n debat samen te stellen. Je kunt nou eenmaal niet 20 partijen laten debatteren met elkaar. Maar snap jij deze afweging die de NOS gemaakt heeft? Ik vind het een moeilijke. Maar goed, ik begrijp ook wel dat de NOS het lastig heeft. Want er zijn natuurlijk zoveel partijen. En zeker bij deze Europese verkiezingen, als je de peilingen bekijkt, ik geloof dat er 7 of 8 partijen zijn die 1 of 0 zetels kunnen krijgen. Dus er is ook niet een soort van evidente groep van partijen die je er wel bij moet hebben. Nee. Wat het extra ongemakkelijk maakt, deze selectie, is dat alle vrouwen eruit zijn gevallen. Hè? Dus dat er alleen nog maar mannen op het podium staan. Ja, maar goed, dat is aan de politieke partij natuurlijk, wie zij als lijsttrekker hebben. Ja, dat is absoluut waar. Maar goed, het is voor de beeldvorming misschien niet optimaal. Ik moet het de NOS nageven. Ik heb ook wel een beetje begrip voor ze, hoe ze het hebben gedaan, denk ik. Ja, Wouter, de verklaring van de NOS is omdat het huidige zetelaantal, dat dateert van 5 jaar geleden, niet meer de politieke werkelijkheid weerspiegelt, hebben we het zo georganiseerd. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik ben het wel met mijn buurvrouw eens. Het is ingewikkeld, maar ik snap het ook wel. Je moet wel ergens een grens trekken. Het is voor de NOS sowieso elke keer. En die mensen doen echt hun best om ook met landelijke verkiezingen een level playing field te creëren, waarin de verschillende aspecten en de verschillende kanshebbers ook een plekje krijgen. En mm-hmm. Dat is ook bijvoorbeeld met provinciale verkiezingen. Is het ook altijd een afweging, hè? Want dat zijn dan geen landelijke verkiezingen. Maar ja, dan moet je provinciale politici weer aan het woord laten. En met de gemeenteraad is het nog ingewikkelder, want dat is helemaal lokaal. En daar spelen vaak hele andere dingen in de ene stad en in de andere stad. Maar goed, mensen, je ziet ook dat de landelijke kopstukken zich dan in gaan merken. Dus je bent als NOS, die een taak heeft natuurlijk, Om dat eerlijke speelveld te creëren. Heb je hoofdbrekers vanwege het zo goed en zo eerlijk en fair mogelijk te doen. Ja. En ik denk dat ze daar best voor doen en dat je nu deze keuze maakt. Ik heb niet het idee dat de Partij voor de Dieren of de ChristenUnie in alle andere uitzendingen, programma's onderbedeeld zijn qua aandacht. Zeker de ChristenUnie niet. Die natuurlijk altijd op de warme belangstelling van de evangelische omroepen kan rekenen. En die je dus ook regelmatig bijvoorbeeld bij opeens ziet aanschuiven op dinsdag. Ja, ze komen ook, zegt de NOS, wel terug in filmpjes. En Chris van Damme was natuurlijk in het verleden ook Tweede Kamerlid voor het CDA. U bent niet meer lid, hoor, van die partij. Maar ik dacht misschien uit het verleden nog, hoe groot speelt die rol van zo'n debat eigenlijk voor een partij? Nou ja, de verkiezingen. Ik moet je zeggen, ik ben nu natuurlijk burger. Laat ik eens vanuit die positie. En ik heb het idee dat die debatten, ja, Het is maar zelden dat je nou na een debat zegt... jongen, zeg nou heb ik het gehoord en nou ga ik dit of ga ik dat stemmen. Het zijn over het algemeen geïnteresseerde burgers die ernaar kijken... die eigenlijk al een beetje weten in welke hoek ze het moeten vinden. Het is meer eigenlijk een soort verificatie of falsificatie... of jouw kopman of vrouw zich een beetje staande houdt in dat geheel. Dus het is meer amusement, vind ik. Ja, dat, hoe komt dat dan? Ja, hoe komt dat dan? Dat komt door jullie natuurlijk. Hè? Dat de media dat ook een beetje zo oppoken... en dat we dat met z'n allen zo doen. Maar maakt u nou wel eens een debat mee... waar bijvoorbeeld een lijsttrekker zegt... goh, nou je het nou zo zegt, ja, verrek. Dan moet ik toch eens anders ernaar gaan kijken. Nee, het is gewoon een uitwisseling van standpunten... en niet een debat in de zin van dat je iets ziet gebeuren over het algemeen. Ben je het daarmee eens, Clara? Nou, ik denk dat het wel heel goed is dat er nog een debat gaat komen. Alleen al voor de zichtbaarheid van die lijsttrekkers. Want dat zijn ze natuurlijk totaal niet. Hè. Alle aandacht wordt deze weken opgeslokt door die Haagse politiek. Dus het is sowieso heel belangrijk dat er op primetime... op de nationale televisie toch nog een debat gaat komen. Mm-hmm. En dat ook, ja, weet je wel, dan is het maar een uitwisseling van standpunten. Het is toch belangrijk om ook te horen wat dan eigenlijk de thema's zijn... die Europees op dit moment spelen. En ik denk dat heel veel kiezers pas op die avond voorafgaand... ineens gaan denken van, dat gaat eraan komen. Ja, en toch zijn Haagse zaken ook weer hier onmiskenbaar van groot belang... in de keuze van kiezers. INO Research heeft een onderzoek gedaan dat gisteren werd gepubliceerd. Daaruit bleek dat kiezers bij deze verkiezingen... veel sterker afgaan op landelijke politiek... dan op Europese politiek. Is dat begrijpelijk? Ja, het verbaast mij niks. Dat is elke Europese verkiezing zo. En we moeten ook wel ons realiseren dat dat niet aan hele Nederland is. Hè? In elk Europees land worden het uiteindelijk vooral nationale verkiezingen. En dat maakt die Europese verkiezingen ook zo'n raar concept eigenlijk. Het zijn 27 verkiezingjes die ongeveer gelijktijdig worden georganiseerd. En het is ook het fenomeen wat je bij gemeentelijke of provinciale verkiezingen ziet. Hè? Waar natuurlijk ook de landelijke politici heel smaakmakend zijn. Ja, Wouter? Ik ben een paar weken geleden geïnterviewd door de Italiaanse krant Corriere della Sera. Die van mij wilde weten hoe de Europese verkiezing hier leeft. Dat richt zich heel erg op BBB. Maar ze vroegen zich ook af van ja, gaat die Europese verkiezingsuitslag jullie landelijke politieke speelveld beheersen? En ik zei nou, ik kan me dat eigenlijk niet herinneren dat dat ooit gebeurde. Op het moment dat één partij het daar heel goed doet, dat dan de machtsverhoudingen in Den Haag op een of andere manier veranderen. In ieder geval niet merkbaar in een zetelaantal in de Kamer of zo. Nee. Maar ook niet dat ik zag dat mensen... ineens wat je nog wel natuurlijk zag gebeuren... met de Provinciale Statenverkiezingen. Natuurlijk Senaat, maar ook... Dat ik geloof Wopke Hoekstra toen ook aangaf... Mm-hmm. We moeten wel iets met dit signaal doen. Maar zij gaf aan... Ja, in Italië is dat wel het geval. In Italië, zei zij, is op het moment dat één partij... heel erg het goed doet, dan merk je wel... dat dat voor de landelijke machtsverhouding... ook wel een signaal geeft. Misschien was mijn invulling... omdat het Italiaanse smaldeel in Europa... een stuk breder is natuurlijk, invloedrijker... Dan het Nederlands. Omdat Nederland natuurlijk heel weinig Europarlementariërs heeft. Mm-hmm. Die vervolgens ook nog heel erg versplinterd zijn. Dus dat verbaasde mij. Ik wist dat niet. Maar ik vond dat wel interessant. Dat het dus in ieder geval in Italië een landelijk... in ieder geval in de minds veel meer indruk maakt dan maar bij Wouter, ons. Bij de vorige Europese verkiezingen... was Frans Timmermans met de Partij van de Arbeid... die ineens enorm verrassend hoog scoorde. En dat, nou, mijn idee, heeft dat wel wat gedaan... ook in de Nederlandse politiek. En wellicht ook bijgedragen. In ieder geval een draagvlak om hem uiteindelijk lijsttrekker te maken... voor Partij van de dat Arbeid. Dat laatste ben ik met je eens. Dat eerste weet ik niet precies. Want ik kan me niet herinneren dat toen ineens de koers van het land werd aangepast. Ik denk dat Frans Timmermans de verkiezingen destijds voor een belangrijk deel heeft gewonnen. Omdat dat de enige politicus is die bij een breed publiek bekend was. We gaan het ook even hebben over de verhoudingen van de Europese en de Nederlandse fracties. We gaan eventjes intern kijken dus naar die politieke partijen. Want deze week zei Valérie Hayer, de fractievoorzitter van de Liberalen in het Europees Parlement, Renew, dat de samenwerking tussen de VVD en de PVV niet zonder gevolgen kan blijven. Clara, het is natuurlijk verkiezingstijd. Moeten we dit ook precies zo in dat licht zien? Ik denk het vooral wel. Hè? Die liberale Europese zitten enorm in hun maag... met die coalitie die nu in Nederland tot stand komt. Omdat ze inderdaad in een hele heftige campagne zitten. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Hè? Mevrouw Hayer van de Franse Liberalen... van dezelfde partij als president Emmanuel Macron. Die moeten echt vechten voor hun politieke leven... om tegen die radicaal-rechtse Rassemblement National op te boksen. Dus voor hen komt het enorm slecht uit. Want ze proberen in die nationale campagne... de hele hele tijd te laten zien van ja, wij zijn het geluid tegen radicaal rechts. Wij zullen daar nooit mee samenwerken. Wij zijn het liberale geluid. En dan ondertussen sluit een zusterpartij, met wie ze toch heel nauw samenwerken in Brussel, sluit een coalitie met zo'n partij. En ook nog echt een zusterpartij van dat Rassemblement National. Dus daar zitten daar enorm in hun maag. Ja, want dan is het voor de oppositie natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, of voor de concurrentie om te zeggen. Jullie zijn geen pot nat. Ja, precies, uw partij werkt er ook mee samen in Nederland. Dus dat is heel ongemakkelijk. En je ziet dus ook dat in die campagne nu echt een rol begint te spelen. En zij bijt van zich af en ze zegt, nou, ik ben het helemaal niet mee eens. En ze is echt een stapje verder gegaan deze week door te zeggen van ja, als het aan mij ligt, dan is het na de verkiezingen exit wat betreft de VVD in die liberale partij. Maar of dat nou ook echt gaat gebeuren, dat vraag ik me ontzettend af. Ja, want zit zij er nog überhaupt na de verkiezingen? Dat is inderdaad de vraag. Haar partij staat er absoluut niet goed voor. Als zij inderdaad de verkiezingsnederlaag leidt, dan is de kans groot, of in ieder geval niet afwezig, dat zij zelf moet opstappen. En je hebt ook binnen de liberale partij zijn de Fransen invloedrijk. Maar dat hangt dus ook weer af van die verkiezingsuitslag. Als zij niet goed scoren, dan kunnen ook andere partijen meer de overhand krijgen. En bijvoorbeeld, wat interessant is, vorige week zag je al de liberale Deense partij. Natuurlijk ook een coalitieland, net als in Nederland, waar liberale partijen ook wel eens hebben samengewerkt met de meer radicalere facties binnen het parlement. Heeft al op Twitter gezegd van nou, wat ons betreft kan de VVD gewoon blijven en moet mevrouw Haier maar opsteppen. Dus je ziet dat het eigenlijk meer leidt tot een soort van schisma binnen die partij dan dat het echt zo exit VVD is. En Wouter, het is al niet makkelijk om Brussel uit te leggen, dit helpt dan niet, hè? Nee, of bij PvdA GroenLinks, die dan als je die alle twee in een andere Europese fractie zitten, hè, maar hier dan één lijst hebben. Dus dat maakt het ingewikkeld. Ja, bij die liberalen, ik neem het ook wel met een korreltje zout. Het is inderdaad verkiezingstijd. Die dame in Frankrijk, die vecht waarschijnlijk voor haar, in ieder geval, Europese politieke leven. Dat nodig ook uit om stelling te nemen. De VVD is natuurlijk wel een partij die ook bijvoorbeeld in de ALDE, de liberale voorganger eigenlijk van die partij, natuurlijk heeft een vrij leidende rol ook heeft gespeeld. Bijlen Hans van Balen was daar ook de leider van een tijdje, dus die heeft ook wel echt een historie daar. En bij de VVD vinden ze het natuurlijk niet leuk dat in Europa gebeurt. En Malik Asmani zou het liever op een andere manier hebben. Het dat kan is de fractievoorzitter zijn, in ja, Europa. Het kan zijn positie natuurlijk verzwakken in zo'n beweging. Aan de andere kant, de VVD is landelijk bezig met te overleven. Die proberen te voorkomen dat ze dezelfde route omgaan als de PvdA en het CDA na het verliezen van de macht. En dat betekent dat de prioriteit ook bij die partij echt ligt van oké, op het moment dat we dit avontuur met de PVV aangaan, is dat stevig, maar ook geen ideale combinatie. Maar nog altijd te verkiezen boven het overhandigen van de sleutels van het torentje aan Frans Timmermans. Want als je dat zal doen, dan ga je denk ik die glijbaan voor de VVD nog verder af. Dus het is ook gewoon een afweging van prioriteiten. En die liggen op dit moment op landelijk niveau. Het rommelt niet alleen in die fractie in het Europees Parlement. Het rommelt ook in de radicaal-rechtse fractie van Identity and Democracy, ID. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen wil niet langer samenwerken met Alternatieven voor Duitsland. Clara, wat is daar aan de hand? Ja, dat is een enorme puinhoop eigenlijk binnen die partij. Kijk, het is geen nieuws dat radicaal-rechtse partijen altijd heel lastig met elkaar kunnen samenwerken. Er ontstaan op een of andere reden al dat gedoe en dan is iemand toch weer afgesplitst worden. Nou, wat dit weekend is gebeurd, is dat iemand of de lijsttrekker van die Alternatieven voor Duitsland eigenlijk heeft gezegd dat ja, het onzin is om alle SS'ers zomaar als oorlogsmisdadigers te categoriseren. Nou, dat was net een stapje te ver voor dat Rassemblement National. Dus die hebben gezegd van ja, wij willen niet meer met hun in een fractie. Dat is best wel een breuk, want het zijn toch Duitsland en Frankrijk. Samen zijn zij een behoorlijk groot deel van het Europese parlement. Dus het is echt heel interessant wat er nou de komende weken gaat gebeuren. En ook wat de partij van Geert Wilders gaat doen. De PVV zat traditioneel ook in deze fractie. Heeft zelfs die fractie eigenlijk een beetje tot stand gebracht samen met de Franse collega's van Rassemblement National. Tegelijkertijd heeft Wilders ook altijd een goede verhouding gehad tot de Alternatieven voor Duitsland. Dus het is de vraag welke kant hij eigenlijk gaat kiezen. Ja, kun je nog wisselen? Volgens mij is de je kunt heel makkelijk wisselen, ja hoor. Ja? Er wordt voorlop gewisseld in het Europees parlement. De band tussen Wilders en Marine Le Pen is echt sterk wel. Ik heb ze een keer samen geïnterviewd en dat was echt wel enige interactie. En dat zie je nog steeds wel af en toe. Felicitaties onderling. Ik denk dat die band wat steviger is dan richting het oosten. Dus zij houden elkaar wel vast? Denk ik wel, vermoed ik. Tot slot, hoe wordt de Nederlandse formatie gevolgd in Europa? Eventjes de andere kant op. Heel daarbij. Ja, kijk, de afgelopen maanden natuurlijk al. Ik spreek heel veel internationale collega's van Financial Times, Le Monde, FAZ. En iedereen schiet je elke dag wel weer aan van wat is het laatste nieuws? Hoe gaat het er nu mee? Nog steeds. En je merkt ook dat het wordt heel slecht begrepen dat er nou dus wel een coalitieakkoord is, maar geen premier. Terwijl iedereen in Brussel eigenlijk zit te wachten natuurlijk op die premier. En ja, ja, tekenend van die gaat een belangrijke rol spelen, ja, in Europa. Precies, die gaat straks zijn die Europese toppen. Ja. Die is echt het uithangbord van Nederland in Brussel. En het wordt bovendien natuurlijk de opvolger van Mark Rutte. Iemand die de afgelopen jaren enorm invloedrijk is geweest in Brussel. En wat ik heel tekenend vond, is dat bijvoorbeeld het nieuws dat Plasterk excuses maakte een nieuwsbericht waard was in de Financial Times. Dus dat toonde wel van, ja, ze zijn heel nauw betrokken bij die premierskeuze in de internationale pers. Ja, maar ze hebben die vraag, dus wat antwoord jij dan? Ja, dat is ja, dat wat antwoord, dat is een goede vraag. Ik probeer überhaupt wel uit te leggen dat het soms nogal snel wisselt allemaal, hè, want iedereen was nog heel erg met de boeren bezig. En van, nee, de boeren, dat is toch wel weer een beetje van vorig jaar. Inmiddels zijn wij weer met andere dingen bezig. Ja, je probeert wel uit te leggen dat de premier in Nederland traditioneel natuurlijk primus inter pares is. Ja. En dat dat echt een andere rol is dan bijvoorbeeld de Franse president, die een soort van napoleontische status heeft natuurlijk. Maar alsnog wordt dan niet begrepen dat Nederland niet echt is meegegaan. Hè? Want de premier is uiteindelijk toch tegenwoordig ook wel een andere rol dan misschien 30, 40 jaar geleden was. Ja. Wouter, wordt er met die internationale uitstraling nog rekening gehouden in de keuze voor de premierskandidaat? En is er die luxe ook nu? Wat is dat, Stas? Wat is er die luxe ook nu? Nee. We horen dat de keuze niet reuze nou, is. Ja, kijk, we kunnen ons het beste baseren op wat hebben de politieke leiders er zelf over gezegd. En Pieter Omtzigt is hier vrij duidelijk over geweest. Hè. Gisteren ook in het debat. De premier heeft twee taken. De een is het voorzitter van de ministerraad en de eenheid van het kabinetsbeleid bewaken. En de andere is het Nederlandse visitekaartje zijn in Europa en de onderhandelaar daar. Dus hij is daar volgens mij op dit moment nu met zijn collega's over in conclaaf. Over wie de nieuwe minister-president president wordt. Geeft daar, en dat hebben we afgelopen weekend met Plasterk natuurlijk ook gezien, een flinke vinger in de pap. En die zal hij ook, denk ik, doe laten gelden. En Wilders wil niet nog een keer een blauwtje lopen. Dus ik heb wel het vermoeden dat dat aspect wat Omtzigt in ieder geval heel belangrijk vindt, ook echt serieus wordt genomen. Maar als je dan vraagt, wie gaat het dan worden? Dat zou mijn volgende vraag zijn. Dat dacht ik al. Ik heb heel lang gedacht een ex-informateur. Maar ik hoor nu wel van een heleboel ex-informateurs ontkenningen. Dus het is te risky om nu een voorspelling te doen, denk ik. Henk Kamp zat gisteren op de publieke tribune tijdens het debat. Ja, die had te veel tijd, zei Wilders. Dus dat klinkt ook niet heel erg alsof ze met elkaar al heel erg aan het praten zijn. Dank jullie wel. Dit was het Mediaforum. Wouter de Winter en Clara van der Wiel, dank voor jullie komst. Wie het Mediaforum terugluisteren, dat kan. Het is namelijk ook een podcast die heet, heel toepasselijk, het Mediaforum, en is terug te vinden op alle streamingsdiensten. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Krijgt u vandaag van Suzanne de Vries. Het mobiel verbod in de klas heeft positieve effecten. Dat laat het eerste onderzoek van de Radboud Universiteit zien. Leerlingen waren vooraf sceptisch, maar ervaren nu zelf de voordelen van het mobiel verbod in de klas. Dat zegt deze onderzoeker. Leerlingen vonden pauze gezelliger, inderdaad. Ze vonden ook dat ze bijvoorbeeld minder afgeleid zijn tijdens de les. Ik moet er wel bij vertellen, dat is ongeveer 20% van de leerlingen dat ervaart. Dus dat is niet dat alle leerlingen dat ervaren. Ja, ik denk dat met name positieve punten zijn die aan bod komen. En docenten zeggen dat leerlingen beter opletten. Door het verbod wordt er ook minder online gepest. Maar daar staat tegenover dat leerlingen weer vaker te maken hebben met fysiek pesten. De Tweede Kamer wil af van een boete voor huishoudens omdat ze stroom terugleveren aan het net. Steeds meer energiebedrijven leggen die boete op aan particulieren die met zonnepanelen opgewekte energie terugleveren. De Kamer vindt het gek als het opwekken van duurzame energie een prijskaartje krijgt. Het Chinese leger is bezig met een grote militaire oefening rond Taiwan. Dat is een reactie op een toespraak van de nieuwe president van Taiwan. Daarin riep hij China op om te stoppen met militaire intimidatie. De laatste drie studenten van de Universiteit Maastricht die in hongerstaking waren, hebben hun actie beëindigd. Ze willen dat de universiteit de banden met Israël doorbreekt. Omdat de universiteit volgens de laatste drie hongerstakers kil reageerde op de gezondheidsproblemen van de stakende studenten, hebben ze besloten te stoppen. Voor de situatie op de weg gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, hoe is het nu op de weg? Nou, op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat nog steeds file door de werkzaamheden bij Purmerend. Daar is maar één rijstrook vrij. Daar sta je in de file vanaf de afrit A van Hoorn 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Bij Eindhoven wordt een vrachtwagen geborgen op de A67... komend vanuit Venlo tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Nu 9 kilometer file met een half uur oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Venlo via Roermond over de A73. En de A2. Verder gebeurde er een ongeluk op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Daar staat file tussen Vreeland en Kortehoef 2 kilometer. De vertraging is een half uur. Tot 11:30, Roos Abelman. 1 op de 5 Nederlanders lijdt aan chronische pijn. Tot voor kort was dat een stille ziekte. Veelal ondergebracht bij andere aandoeningen. Maar de aandacht voor chronische pijn neemt wel wat toe. Hoogleraar pijnbestrijding Frank Huygen en ervaringsdeskundige en voorzitter van de Nationale Pijnorganisatie Anna Rijman komen vertellen waarom het belangrijk is dat er meer kennis en begrip komt voor chronische pijn. Goedemorgen allebei. Fijn dat jullie er zijn. Anna Rijman, u bent ervaringsdeskundige. Ja. Wat is nou volgens u de grootste misvatting over chronische pijn? Ik denk dat de grootste misvatting is dat het brede publiek, dus de mensen uit de omgeving van de pijnpatiënten, niet goed doorhebben wat de impact van chronische pijn op je dagelijkse leven is. En pijn is echt maar de helft van de ellende, maar er komen zoveel dingen bij. Het heeft grote invloed op je dagelijkse leven, op je werk, op je hobby's, op je vakanties, op je slaap. En dat werkt zo ver door en dat wordt helemaal niet gezien. En hoe kan dat de omgeving dat niet ziet? Oh ja, sowieso is pijn niet zichtbaar. Dat is natuurlijk al een van de grote problemen. En verder is het, mensen praten er niet zo graag over, omdat ze vaak het idee hebben dat ze dan zeuren of klagen. Dus het wordt, en je ziet de pijnpatiënten zie je meestal alleen maar op momenten dat het goed met ze gaat. Dat het slecht met ze gaat, zie je ze niet meer. Ja, nou, zometeen gaan we het hebben over de aandacht die dit belangrijke onderwerp verdient en nodig heeft. Het CBS, het RIVM, de Algemene Rekenkamer, het OVV. Het is belangrijk dat hun werk vertrouwd en geaccepteerd wordt. En omdat dat in deze tijden niet vanzelfsprekend is, moet je goed nadenken over wat er nodig is om dat vertrouwen te behouden. Dat ga ik zo bespreken met de spraakmaker van vandaag, Chris van Dam, voorzitter van de OVV, want die heeft er een advies over uitgebracht. Dat zometeen. Eerst gaan we naar de vraag waarvoor u onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En daarvoor gaan we naar verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. We gaan het hebben over de studentenprotesten en rellen van de afgelopen tijd. Waar ben je nu bij protesterende studenten op een campus? Nou, dat is in korte tijd toch ook weer redelijk snel weggezakt. Hè? In tegenstelling tot 2 weken geleden, toen het er heel veel over ging. Met name door de protesten en onrusten in Amsterdam. Maar de laatste dagen is het kalmer geworden, als dat het goede woord is. Is in Maastricht zijn nog studenten in hongerstaking bijvoorbeeld. Ik las gisteren ook iets over de Wageningen Universiteit. Maar als het gaat om de onrusten is het dus minder geworden. Maar meneer Van Dam, ik sta hier op het politiebureau in Diemen. En u wilde nog wel even terugkomen op die onrusten van 2 weken geleden. Waarom? Nou, 2 weken geleden was er een bericht dat ME'ers met ammoniak dat naar hen gegooid was. En ja, weet u, ik ben zelf 10 jaar ME'er geweest en ik heb ook wel eens wat dingen naar me toe gehad. En een deel is het ook wel, nou ja, hoort het een beetje bij het vak. Niet dat je dat moet accepteren, maar ik in ieder geval in die tijd snapte dat ook wel. Maar ik vond die ammoniak vond ik nou echt weer een stap verder. Dat ik echt dacht, welke zieke geest gaat er van huis om dat te doen? En wat betekent dat voor die diender die dat over zich heen krijgt? En ik vind het een mooie rubriek waar je nog eens terug kunt komen op dingen. En dingen weer die weggezakt zijn terug kunt halen. Dus mijn vraag was, hoe is het nou toch met die politiemensen? Ja, nou, ik heb een van die dieners die in contact is gekomen met ammonia, niet ammoniak, hè, het gaat om vloeistof of gassen, gevonden en ook bereid gevonden om daar even over te komen spreken. We hebben afgesproken dus op het politiebureau van Diemen, dat doe ik met Rick. We houden het bij de voornaam, hè, hebben afgesproken. Ja, je weet hoe het met internet kan gaan, als ook de achternaam bekend is. Net vader geworden, gefeliciteerd. En ik begreep wel, voor de tweede keer vader geworden na het gebeuren van 2 weken geleden. Hè? Ja, het scheelde niet veel. Dus een klein weekje zat ertussen. En toen werd mijn dochter geboren. Ja, natuurlijk fantastisch, leeft op een roze wolk. Ja, maar vlak daarvoor zeker niet. Want u was daar op het Rokin, een van de plekken waar het echt volledig uit de hand liep 2 weken geleden. En daar kwam u in aanraking met ammonia, wat is er gebeurd? Nou ja, ik was daar aan het werk als ME'er. En nou, we hadden een bepaalde opdracht om daar te staan. En ja, op enig moment komt er een soort vloeistof op me. Zag u het ook? Nou, nee, eigenlijk niet. Want je bent zo gefocust eigenlijk. We hadden behoorlijk wat tegenstand daar gehad. En we verwachten ook nog wat meer tegenstand nog. Dus we waren wel flink gefocust. En ja, op een gegeven moment krijg ik dat op me en het heeft ook meteen effect. Dus ik ben meteen uitgeschakeld. Ja, wat gebeurde er dan fysiek? Nou, ik krijg het waarschijnlijk op mijn schild en daarmee komt het onder mijn vizier door in mijn gezicht. En ja, het is meteen bingo. Het brandt meteen. Het is meteen de smaak van ammonia die je meteen... Goor. Ja, vies, ja. die je het voelt. En je sluit meteen je ogen en ja, ik duik ook meteen weg. Ja, ook meteen het besef foute boel? Ja, meteen het besef foute boel. Ja, zeker. Los van omdat ik niks meer zie. Is dat ook een heel angstig moment, hè? Want je staat daar toch in een soort gevarenzone. Ik kan daar niet mijn ogen dicht doen, dat gaat niet. Nee. Dus ik moet meteen uitstappen en naar achteren. Ja. En ja, dan gaat er van alles door je heen, ja. Er bestaat één filmpje van AT5. Daar zien we ook een ME'er weglopen, dat bent u. Want we hebben net even naar die beelden gekeken. Dus we kunnen ook zien wat daar min of meer gebeurt. Maar dan, ja, u weet meteen, het is foute boel. En daarna, de dagen daarna, ik bedoel, heeft u er veel last van gehad? Ja, zeer zeker. Veel last gehad in de volgende dag word je wakker met ammonia of ammoniaksmaak, zoals je wil. Even voor de helderheid, het is een giftige stof. Ja, zeker. Het kan tot irritatie leiden in de ogen, de luchtwegen, de huid. Het kan zelfs iets wegbranden, dus het heeft ook nog flinke risico's. Als het echt voltreffers zijn, dan kan je echt blijvend letsel oplopen. Dat is niet het geval, hè? U staat er redelijk positief bij. Ja, ik ben weer gezond. Maar ik heb wel twee dikke dagen last van gehad, waarin je de volgende ochtend echt wakker wordt met een brandend gevoel rondom je oog. Ja. En achter je keel proef je het ook nog heel erg. Is het echt nog aanwezig? Ja. En dan zakt dat langzamerhand weg. Ja, ja. Maar dat heeft wel 2 dagen geduurd. Ja, en u bent niet de enige. Een kleine tiental van uw collega's heeft contact gehad met dat giftige goedje. Weet u ook wie het is? Ik bedoel, is er iemand opgepakt, et cetera? Nou, ik heb aangifte gedaan, hè, voor poging zware mishandeling. En hoe precies dat onderzoek loopt en hoe dat gaat, dat weet ik niet, want ik ben slachtoffer. Maar heeft u steun? Ik bedoel, natuurlijk. Wordt wel eens gezegd, bij de politie belandt een aangifte onderaan de stapel. Hoe is dat bij u? Nou, ik heb in ieder geval het idee dat het heel serieus wordt aangepakt. De collega's zijn er heel druk mee bezig om onderzoek te doen. En ja, ik bemoei me daar voor de rest niet mee, maar ze komen hartverwarmende berichten komen. Mijn chef belt. Frank Pauw heeft gebeld. Je krijgt een bos bloemen, weet je. Dus het wordt echt goed aan me gedacht komende tijd. Ja. Nou, het gaat weer goed met u, maar het was wel even schrikken. Dank daarvoor. Ja, meneer Van Dam, u bent zelf dus ook ME'er geweest. We hoorden u net aan het begin al zeggen van onvoorstelbaar eigenlijk. Hè? Pauw noemde het straatterreur. Heeft u wel eens iets vergelijkbaars in die periode meegemaakt? Ja, maar ja, ik heb ook van alles meegemaakt. Maar ik vind het een beetje moeilijk om dat nu allemaal te gaan roepen. Want ik heb het idee dat ik dan relativeer die ammonia die deze meneer over zich heeft gehad. En ik vind eerlijk gezegd zo'n chemische stof. Dat is toch wat anders dan een steen of een knuppel of iets anders. Het is gewoon iemand die van tevoren bedacht heeft. Ik ga met iets op pad. Waarmee ik een volgend deel van de wedstrijd ga spelen. En ik kan daar gewoon niet bij. Maar ik ben heel blij dat ik deze meneer gehoord heb en dat hij een dochter heeft gekregen en dat hij na de ammonia nu op een roze wolk zit. Dat is toch fantastisch? Ja, dat het goed met hem gaat. Ja, vooral, dat het geen blijvende schade heeft. Ja, die mensen doen het toch ook een beetje voor ons allemaal. En dat gevoel, daar ben ik heel blij mee. Ja. Thomas Schuurman, dankjewel voor je bijdrage. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:50. Er komt steeds meer aandacht voor pijn als chronische ziekte. Zo is het inmiddels erkend als zelfstandige ziekte. En er komen ook nieuwe behandelingen bij. Bijvoorbeeld een nieuwe therapie in het Radboud UMC. En dat is belangrijk als je bedenkt dat 1 op de 5 mensen chronische pijn heeft. Toch is er ondanks die ontwikkelingen nog een wereld te winnen, vindt bijvoorbeeld Anna Rijman, oprichter en voorzitter van de Landelijke Pijnorganisatie. En samen met hoogleraar pijnbestrijding Frank Huygen is hier om een pleidooi te houden voor meer aandacht en begrip. Nogmaals, goedemorgen allebei. En mevrouw Rijman, u heeft net al even aangestipt dat het voor de omgeving ingewikkeld is om te zien dat iemand leeft met pijn. Kunt u ons vertellen hoe het leven eruit ziet als je chronische pijn hebt? Dus bijvoorbeeld zo'n dag als vandaag, u zit nu hier, Ik zie niks aan u. Nee, dat klopt. Dat is nou net het probleem wat ik net al aankaart. Maar hoe is het is ook maar, we hebben u gevraagd om te komen vandaag. Ja. Is het voor u dan spannend hoe u zich voelt op zo'n dag als vandaag? Want ja, dus ik hou daar van tevoren al rekening mee. Ik ben natuurlijk vroeg in de bed gegaan, gisteren vanochtend opgestaan, zodat ik wat meer tijd had om me voor te bereiden. Er is door jullie een taxi gestuurd, zodat ik niet zelf hoefde te rijden. Dat scheelt al heel veel. Ik ga dan naast de taxichauffeur zitten op de bijrijdersstoel, die helemaal helemaal ontruimd moest worden, omdat hij vol lag met troep. Zodat ik mijn leuning helemaal achterover kan zetten, zodat ik bijna liggend vervoerd kan worden. Ik heb een kussentje bij me, dat ben ik nou even vergeten. Heb ik in de taxi wel kunnen gebruiken voor onder in mijn rug. Dat zijn allemaal dingen waar je van tevoren over na moet denken. En extra medicatie, dat helpt natuurlijk ook nog wel een beetje. Moet iemand het kussentje even halen? Nee, want dan komen we het even brengen. Het gaat goed. Zeker weten? Het gaat goed. Ja. Nou, oké. Meneer Huygen, straks komen we op nieuwe therapieën. Maar eerst, wat is nou chronische pijn? Kunt u dat uitleggen aan iemand die dat niet heeft? Ja, er zijn verschillende definities voor chronische pijn. Er wordt wel eens de definitie gehanteerd dat het pijn is die langer dan 3 maanden duurt. Er is ook een definitie die zegt langer dan 6 maanden. En er is ook een definitie die zegt pijn die langer duurt als dat je bij een normaal herstel van een probleem zou verwachten. Maar er zijn natuurlijk situaties zoals bijvoorbeeld als je knieartrose hebt of heupartrose hebt. Ja, daar gaat het niet over en dan is het ook heel logisch dat je pijn houdt. Ontstaat het altijd als gevolg van een aandoening, van een probleem zoals u dat noemt? Of kan het ook op zichzelf staan? Ik denk wel dat er eigenlijk bijna altijd een oorzaak is. Er wordt wel eens gesuggereerd, omdat we sommige dingen niet begrijpen, dat er ook psychische pijn bestaat. Maar als ik zelf denk dat psychologische factoren zeker een rol kunnen spelen, dat patiënten angstig worden of depressief worden, maar dat altijd het gevolg is van het hebben van chronische pijn. Mevrouw Rijman, hoe kreeg u het? Geen idee. Nee, ik heb dus geen duidelijke oorzaak, helaas. En ik heb ook wel geleerd de laatste jaren dat de oorzaak op een gegeven moment er ook niet meer zo toe doet. Want die is waarschijnlijk al lang verdwenen, maar die pijn blijft in stand. En dan is het beter om te gaan kijken van hoe komt het dat die pijn in stand blijft? Mm-hmm. Waarom wordt die niet minder? En daar komt dan het bekende biopsychosociale model om de hoek kijken. Dat je niet alleen naar de fysieke factoren kijkt van waardoor die pijn in stand blijft, maar ook naar de psychologische en de emotionele. En tegenwoordig wordt er nog een vierde component door sommige bijgevoegde spirituele factoren. Ja. Dat je daarnaar kijkt en dat je kijkt van wat kan ik aanpakken. En dat is dan ook meestal de weg om die pijn te verminderen. Ja, waar zit uw pijn? Oh, waar niet? Ja? Nee, ik ben begonnen met rugpijn. Ik heb daarna nog 2 chronische ziektes erbij gekregen. Ziekte van Crohn en chronische migraine. En dat is allemaal heel erg geweest, maar ik heb dat redelijk onder controle op het moment. Maar inmiddels, ik word ouder, dus daar komen ook. Ik word 72, dus je krijgt natuurlijk onvermijdelijk weer klachten erbij die ook niet meer overgaan. Dus ik heb inmiddels veel last van mijn knieën, van mijn heupen. Nou ja, goed. Dat. Maar u zegt, dat vraag ik me dan af. Het is niet aan u te zien, u zit hiernaast, maar ik zie het ook niet. Moet u zich dan vaak verdedigen om uit te leggen dat er toch wat is met u? Nou, inmiddels niet meer op mijn leeftijd, maar er is wel een tijd geweest dat ik dat echt moest. Je moet natuurlijk heel vaak afspraken afzeggen, omdat je daar niet toe in staat bent. En zeker in de tijd dat mijn kinderen nog thuis woonden, dan is dat echt wel heel vaak lastig, omdat je er niet mee kan gaan naar sportwedstrijden of naar de musical uitvoering. Of je kan wel mee, maar dan moet je daar in een speciale tuinstoel moet er dan voor je neergezet worden. Wat betekent dat voor je sociale omgeving? Die wordt dan ook kleiner, denk ik. Heel veel. Dat is voor het sociale netwerk is het heel ingrijpend. Echt, meer dan de helft van de pijnpatiënten zegt dat het sociale netwerk verkleind is door de chronische pijn. En er komt ook veel eenzaamheid voor onder chronische pijnpatiënten. Dus echt een probleem. Ook onder onze luisteraars zijn mensen die te maken hebben met chronische pijn. We kregen behoorlijk wat reacties binnen op de oproep die we deden onder leden van onze spraakmakers community. Laten we even naar een aantal van hen luisteren. We beginnen met André. Die liet weten dat hij al 25 jaar onder behandeling is voor chronische zenuwpijn. Ik heb zo'n beetje alle behandelingen geprobeerd en heb sinds 12 jaar een neuromodulator geïmplanteerd gekregen die ongeveer de helft van mijn klachten wegneemt, waardoor ik gelukkig nog wel gedeeltelijk kan werken. Chronische pijn is beter te verdragen als er een diagnose is. Een verklaring voor wat je voelt. Ik gun iedereen een arts die dat goed uitlegt. De pijn domineert mijn leven. Ik kan nog maar een klein beetje lopen en stilstaan is ook een ramp. Zitten gaat nog, gelukkig. Ik ben zo'n typische karhanger in de supermarkt. Het beïnvloedt mijn werk als operazangeres en maakt mijn wereld kleiner. Ik trek me ook terug, want ik wil geen zeurmiep zijn of mooi weerspelen als gevraagd wordt hoe het gaat, terwijl het eigenlijk helemaal niet goed gaat. U hoorde de verhalen van André, Lisbeth en Wiebke. Meneer Huygen, wat me zo ingewikkeld lijkt bij de behandeling ook van pijn is, iedere patiënt is anders. Ja, kijk, en chronische pijn is natuurlijk een paraplu-begrip. In de zin van dat er heel veel verschillende chronische pijnen onder zitten. En het is wat mevrouw Rijman ook zegt. Van ja, bij elke patiënt kijk je weer van, is er toch niet een oorzaak te identificeren? Want de beste behandeling van chronische pijn is toch de oorzaak wegnemen. Tegelijkertijd kijk je ook van, ja, wat doet dat pijnsysteem nou precies? Hè, zodat je ook weet waar je in moet grijpen. En je kijkt ook naar de gevolgen. Hè, dus je kijkt naar ja, hoe het beleefd wordt. Wat voor gedrag erbij voortkomt. En je moet naar al die dimensies moet je kijken. Want als je daar niet naar kijkt, dan, ja, dan kan het toch zijn dat je iets mist om de behandeling optimaal te laten zijn. En zijn behandelaars daar voldoende van op de hoogte? Ja, kijk, ik pleit al jaren voor het feit dat pijn onvoldoende onderwezen wordt in opleidingen voor medewerkers in de gezondheidszorg. Het is zo dat tot nu toe bijvoorbeeld als je naar de opleiding tot arts gaat kijken, ja, dat het niet verplicht is. Hè, dus dat je heel erg afhankelijk bent van de faculteit waar je studeert. Is dat van hoeveel tijd er besteed wordt aan onderwijs in pijn. Terwijl je zou toch zeggen, zoveel aandoeningen komen met pijn, of het nou kort of lang is? Nou is pijn natuurlijk altijd het primaire symptoom, hè, waar je moet gaan kijken naar de oorzaak. Maar ja, in de situatie waarbij je die pijn zelf wil gaan behandelen, is het toch wel heel erg handig, ja, als dokters toch zouden weten van hoe je die pijn moet behandelen. En dat is geen rocket science. Het is eigenlijk vrij eenvoudig, maar als je de ruimte niet krijgt in een onderwijscurriculum, ja, dan is het toch heel erg lastig. Maar want ik hoor u zeggen dat u medicatie hebt. Als ik een paracetamolletje neem of zo, dan heb ik het idee dat als ik dat langer doe, dat ik er daarna 2 moet nemen. En dan moet ik er 3 nemen. En dat mijn lijf zich ook aanpast daaraan. Is dat zo? Of is dat maar mijn gedachte? Dat kan. Ja, kijk, je kunt gewend raken aan pijnstillers. En pijnstillers zijn ook niet allemaal even onschuldig. Je kunt er zelfs aan verslaafd raken. Ja. Dus ook daar zit een belangrijke factor. Dat je zegt, van er zou eigenlijk toch veel meer onderwijs gegeven moeten worden in pijn. Ik ben nu voor het eerst, ik werk meer dan 20 jaar in het Erasmus MC. Ben er voor het eerst ingeslaagd dat we nu in het curriculum van de dokters die opgeleid worden voor 2030, dat we daadwerkelijk aandacht kunnen besteden aan onderwijs in pijn. Ja, en dat terwijl mevrouw Rijman inmiddels chronische pijn door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend wordt als zelfstandige ziekte. Klopt. Dan zou je zeggen, die aandacht die is er. Heeft u daar wat aan gehad als patiënt ook? Nou, nee, ik denk dat patiënten daar nog heel weinig van meegekregen hebben. Ik merk wel, en dat is natuurlijk een heel positieve ontwikkeling, dat er wel steeds meer aandacht komt voor chronische pijn. Ik denk dat die stap die we nu maken, hè, dat is in de zogenaamde International Classification of Diseases. We hebben nu versie 10. Mm-hmm. Daarin zit chronische pijn verstopt achter andere aandoeningen. Hè, dus als je bijvoorbeeld pijn hebt door zenuwschade bij suikerziekte, ja, dan zit het verstopt achter de diagnose suikerziekte. Yeah. Maar in de ICD-11, dus de volgende versie, waarin dus ja, zeg maar dan ook er geteld gaat worden van hoeveel chronische pijn er is, ja, dan wordt het probleem ook veel zichtbaarder. En dan hoop je uiteindelijk dat ja, mensen die daar iets mee kunnen doen, beleidsmakers of medische opleidingen, dat die daar vervolgens ook meer aandacht aan gaan besteden. Dus je hebt een lange adem nodig. Het gaat heel lang duren. Ja. Maar hopelijk is de toekomst beter. Maar ik kan me voorstellen, mevrouw Rijman, dat u dat geduld eigenlijk niet meer heeft. Nee, dat voor mij al helemaal niet. Maar we hebben de Landelijke Pijnorganisatie niet voor niks opgericht, want we zijn daar bezig om het bouwen van een breed digitaal platform waar patiënten terecht kunnen voor die informatie, waar ze opgevangen worden tijdens en voor en na de behandelingen. Want die behandelingen zijn natuurlijk maar een heel klein deeltje van hun leven, waar ze bij een arts terecht kunnen. Maar al die andere tijd moeten ze zelf met die pijn dealen. En wij willen op dus zo'n digitaal platform à la kanker.nl willen we dus alles wat met pijn te maken had voor de patiënt bij elkaar brengen. Ja. Nou zit op dit moment in Den Haag in een kamertje meneer Van Zwol een nieuwe minister van VWS te zoeken. Die schijnt, het lijkt me nog de minst zware opdracht trouwens in zijn zoektocht. Maar want u hebt zich verenigd. Wat wilt u van hem of van die nieuwe minister, van hem of haar? Nou, ik denk dat de grootste wens uit de pijnwereld is dat de financiering voor behandelingen verandert. Want nu is het zo dat een arts voor een injectie die hij geeft, bij wijze van spreken in een pijnkliniek, waar hij misschien 10 minuten mee bezig is, flink kan declareren. Maar dat de patiënt misschien veel beter geholpen zou zijn door educatie en uitleg over wat chronische pijn is. En praktische tips voor zijn dagelijks leven. Maar dat doe je niet in een consult van een kwartier. Daar moet veel meer tijd voor uitgetrokken worden. Maar dat kan uiteindelijk veel effectiever werken. Maar dat wordt weer niet vergoed. En daar zou dat zou een goed begin zijn. Dat zou echt heel veel uitmaken, ja. Ja. Intussen, meneer Huygen, aan uw kant zitten de onderzoekers ook niet stil. Hè? Die zijn steeds op zoek naar nieuwe behandelmethoden. Nu is het Radboud UMC gestart met een nieuwe therapie voor patiënten met chronische pijn. Closed loop neurostimulatie. Wat is dat? Ja, neurostimulatie is een vorm van therapie waarbij elektrische prikkeltjes aan het zenuwstelsel worden gegeven. En ja, dat kan voor hele specifieke pijnen kan dat heel effectief zijn. Bijvoorbeeld voor die zenuwpijn die eerder genoemd werd. Tot nu toe konden we met die neurostimulatoren alleen maar eenzijdig een prikkel aanbieden. Maar de nieuwste ontwikkeling is dat we ook kunnen meten wat er aankomt in het zenuwstelsel. En daardoor, en dat is dan de closed loop, hè, de gesloten cirkel, we uiteindelijk ook veel beter en op de patiënten afgestemd kunnen stimuleren. Ja, dit klinkt alsof dit niet voor elke patiënt gaat werken. Klopt dat? Nee, absoluut niet. Ik denk dat het zijn kostbare therapieën en het zijn therapieën waarbij je echt een specifieke aandoening moet hebben. Bijvoorbeeld patiënten die geopereerd zijn aan een rug en die pijnklachten houden. Patiënten met het zogenaamde complex regionaal pijnsyndroom. Patiënten met pijnlijke diabetische zenuwpijn. En patiënten met clusterhoofdpijn. Dat zijn de patiënten die op dit moment in aanmerking komen voor neurostimulatie. Mevrouw Rijman, denkt u toch elke keer als er een nieuwe therapie komt, ik ga het toch proberen, ik moet dit doen? Nee hoor, dat hoeft voor mij niet meer. Nee, ik kan prima met mijn pijn omgaan. Ik heb heel fijne zingeving in mijn leven gevonden, wat heel belangrijk is voor pijnpatiënten. Ik heb voldoende afleiding, dus voor mij is het niet meer nodig. Maar ik vind het wel mooi om die ontwikkelingen te volgen. En toevallig twee van mijn medebestuursleden hebben allebei een neurostimulator, waarvan een van de twee zelfs die allermodernste heeft. Dus ik heb het allemaal van dichtbij mogen meemaken. En werkt het? Helpt het? Het werkt fantastisch, ja. Dat is al goed nieuws in ieder geval voor die groep. Die moderne, hè? Die oude, dat valt een beetje tegen. Ik heb u nou twee keer iets over spiritualiteit en over zingeving horen zeggen. Wat is daar de functie dan van? Kunt u dat uitleggen? Want dat snap ik niet helemaal. Het is zo dat, ik had het net al even over die impact van chronische pijn op het dagelijks leven. Er zijn best wel wat patiënten die gedeeltelijk hun werk eraan moeten geven. Of hun sport waar ze gepassioneerd mee bezig konden zijn, hun hobby's. En het is best wel lastig. Ik vond dat ook best wel lastig. Ik heb daar heel lang naar gezocht, omdat tegen mij werd gezegd van, je moet niet meer kijken naar wat je niet kan. Hè? Stop eens met kijken naar wat je niet meer kan. Kijk nou naar wat je wel kan. Dacht ik, ja, lekker dan, maar dat vind ik allemaal niet leuk. En de eye-opener voor mij was dat je op zoek moet gaan, dat er natuurlijk nog heel veel dingen zijn waar ik nog nooit eerder mee over nagedacht heb of zo, die mij wel fijn zijn. Dat heb ik dus gevonden door het werk wat ik nou doe en door het schrijven. Daar heb ik mijn passie, mijn zingeving. Ik ben echt met iets zinvols bezig. En dat heeft voor mij echt zo'n verschil gemaakt, ook voor mijn pijn. Dat hoor ik, dat blijf ik horen van mensen. Maar daar moeten heel veel mensen mee geholpen worden. Dat kunnen ze niet zelf. Ja, en dat kan een dokter als dokter Huygen ook niet doen. Maar is het dan dat u uw pijn vergeet in die andere activiteit? Tuurlijk wel. Afleiding ook. Kijk, als ik naar een spannende film zit te kijken, voel ik ook mijn pijn minder. Een van mijn collega's in bestuur, die maakt muziek, die zit achter een piano, die treedt op. Ja, dat is ongelooflijk. Dan voelt hij al die uren geen pijn. En dat hij de dag daarna helemaal voor dood ligt, dat heeft hij er graag voor over. Maar zo werkt het nou eenmaal. Dank u wel voor uw komst, Anna Rijman. En ook dank Frank Huygen voor dit gesprek. Spraakmakers. Noorwegen, Spanje en Ierland gaan officieel de Palestijnse staat erkennen. Om anerkennen Palestina en met dit zorgen voor het processen moet een toestandslösning. Hij zegt dat dit een erkenning is van het recht van het Palestijnse volk om over hun eigen toekomst te beslissen. El reconocimiento no es el final. Será solo el principio. Kort na de aankondiging maakte Israël bekend zijn ambassadeurs terug te roepen uit Noorwegen en Ierland. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Independence shall be the state of independence shall be.

Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 11:08. U krijgt dit half uur van ons natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: er komt een campagne die mensen leert wat ze kunnen doen om de overlast door wat voor dieren te voorkomen. Ja, klein hintje erbij nog. Voor mijn part vallen al die dieren dood. Nog een hint erbij. Hij was eigenlijk al vrij fors, hè? Goed, dan laten we het hierbij. Aan tafel hoogleraar pijnbestrijding Frank Huygen en voorzitter van de Nationale Pijnorganisatie Anna Ruijman. Zij vertelde net waarom het belangrijk is dat er meer kennis en begrip komt voor chronische pijn. Nu gaan we het hebben over het vertrouwen in organisaties als het RIVM, de Algemene Rekenkamer en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Allemaal instituties die op hun eigen gebied de rol en de daden van de overheid onderzoeken. En daarom is het vertrouwen in deze instituties cruciaal. Maar dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Dat heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid aangezet om er onderzoek naar te doen en advies over uit te brengen. Gisteren is het rapport gepresenteerd. Het heet Vertrouwenswaardig onderzoek in het publiek belang. En Chris van Dam is de voorzitter van die OVV. Meneer van Dam, vertrouwenswaardigheid. Ja, wat een begrip. Ja, ja, eerst heette het anders. Eerst hadden wij het over betrouwbaar onderzoek. Maar dat gaat dan eigenlijk over dat jij zou kunnen bepalen dat het betrouwbaar is. Maar dat is niet zo. Dat bepaal jij niet. Nee, de mensen voor wie je het schrijft en die het lezen, die bepalen of ze er vertrouwen in hebben. En daarom is het vertrouwenswaardig. Is dat onderzoek vertrouwen het vertrouwen waard? En het is heel semantisch, heel woordelijk, maar dat is het verschil tussen waarom, of eigenlijk de reden waarom we dat misschien wel ingewikkelde begrip hebben gebruikt. Het rapport staat vol aandachtspunten waar je moet letten als je onderzoek gaat doen. Hoe betrek je de burger erbij bijvoorbeeld? We gaan straks een aantal voorbeelden doornemen. Hoe moet ik het lezen? Is het een handleiding? Is het een waarschuwing? Is het iets anders? Nou, er zijn ook mensen die zich echt verwonderd afvragen waarom gaat nu juist de onderzoeksraad zich met dit bezighouden? Want iedereen vertrouwt jullie toch. Maar ja, wij zijn, het is onze professie, het is ons vak. Wij willen een topinstituut zijn als het gaat om onderzoek in Nederland. Mm-hmm. En dat betekent dat je bij moet blijven. En de samenleving verandert. We zien wantrouwen in de samenleving. We zien de social media en wat dat doet met mensen. Die willen in één blik een bericht hebben. Ook in de politiek. Net in het reclameblok was Tom Jan Meijers met zijn boek over duidelijkheid kwam voorbij. We zien dat de politiek ook eigenlijk steeds meer in één tweet, in één kreet komt. Dus dat is de cultuur, de werkelijkheid waarin we leven. En er komen instituten als de Onderzoeksraad met een rapport van 200 pagina's. En die hebben het van 16 kanten bekeken met een genuanceerde boodschap en dit en dat. Yeah. Ja, dan moet je je wel afvragen hoe je je verhaal nog kwijt kunt in zo'n samenleving. En daar gaat deze studie over. En is het dan met name bedoeld voor u en uw collega's? Of hebben wij hier aan tafel er ook nog wat aan als burgers? Nou ja, ik denk dat allerlei partijen er wat aan hebben. Het is ook een beetje al te misschien je breed maken om het aan iedereen. Maar gisteren hebben wij allerlei onderzoeksinstanties uitgenodigd. Er zijn er heel veel in Nederland. Het Sociaal-Cultureel Planbureau, het Bureau voor de Statistiek, de Algemene Rekenkamer, zo kan ik een tijdje doorgaan, die allemaal voor het publieke belang onderzoek doen. Mm-hmm. Die allemaal best wel diep gaan om het van alle kanten te benaderen. En dan uiteindelijk het risico lopen dat mensen zeggen het is te moeilijk of klopt het wel. Of die vinden op internet een pagina waarin iemand een heel ander verhaal houdt, wat helemaal niet gebaseerd ergens op is. Mm-hmm. Maar daar moet je rekening mee houden als onderzoeksinstantie. Anna Ruijman, hoe zit het met uw vertrouwen in de OVV? Is moeilijk, hè, want u zit natuurlijk nu naast de, u mag naast de alles voorzitter. Zeggen. Maar ik vraag het toch? Nee, dat vind ik echt heel lastig. Daar zou ik even op moeten nadenken. Want dat weet ik zo gewoon niet. Frank Huygen, heeft u veel te maken met RIVM waarschijnlijk? Ja. Om dat soort instanties? Nou, kijk, het RIVM vertrouw ik nog wel, hoor. Maar ik herken wel wat u zegt over van, ja, wat is nou nog de waarheid? Hè? Als je op internet gaat zoeken, dat merk ik zelfs in mijn spreekkamer. Hè? Mensen komen al toch met heel veel informatie binnen. Maar ja, waar zit de zeef? Wat is goed, wat is fout? Hè? Ja. Dat blijft heel lastig. We gaan aandachtspunten behandelen die in het advies staan. Gaan we aan de hand van een paar voorbeelden doen uit de praktijk. Laten we beginnen bij deze fabriek. De gezondheidsschade voor omwonenden van Tata Steel is erger dan gedacht. Dat het beter moet, dat weten we allemaal. En dat staat nu ook nog eens een keer heel duidelijk beschreven in het rapport. De onderschatting wat het RIVM daar al zegt, met 50 keer meer longkankergevallen en al die ernstige gezondheidsproblemen. En dit is nog erger. Ja, wij zijn daar natuurlijk heel blij om, omdat we nu eindelijk serieus genomen worden. We weten ook al heel lang dat die fabriek uitstoot heeft die slecht is voor het milieu, maar ook ongezond is voor mensen die daar omheen wonen. Er is veel onderzoek gedaan naar de vervuiling door Tata Steel. RIVM deed onderzoek. Uw eigen onderzoeksraad voor veiligheid deed onderzoek. Ja, en er worden er ook met enige regelmaat burgers bij betrokken. En dat kan valkuilen opleveren. Ja. Schrijft u. Nou, welke zijn dat? Nou, de allergrootste valkuil is eigenlijk dat je dat begrip onafhankelijkheid zo groot maakt dat je bijna bang bent om met betrokken partijen te gaan spreken. Want als je met burgers gaat spreken, en die zijn soms heel uitgesproken en heel boos, hè, en na jarenlang gedoe, als je daarmee gaat spreken, dan kan de indruk ontstaan bij de overheid of bij een bedrijf dat je daar je oren naar laat hangen. Dus daar is een soort voorzichtigheidscultus, zou ik bijna willen zeggen, om die onafhankelijkheid zo belangrijk te maken. En wij zeggen in dit onderzoek, nee, je moet juist wel met alle betrokken partijen erover praten. Alleen daar moet je heel transparant over zijn. Je moet duidelijk maken wat je dan daarmee bespreekt. En het kan wel eens zo zijn, nee, sterker nog, het is zo, dat doordat je praat met al die mensen, dat je onderzoeksvraag veel rijker, breder en relevanter wordt. Waardoor aan het eind die burgers ook snappen en ook alle andere partijen van, hé, mijn issue is aan de orde gesteld. Dan als je dat goed doet natuurlijk. Als je dat goed doet. En dat wil nog niet zeggen dat je die mensen gelijk geeft. Je bent gewoon onafhankelijk en professioneel in je oordeel. Maar je kunt wel eens enorme hoeken in een probleem missen, of perspectieven of invalshoeken, als je niet praat met de mensen die het echt aangaat. Ja, dus je moet praten met die burgers, maar dat gaat dus nog wel eens mis, want het wordt heus wel gedaan, maar dan wordt er bijvoorbeeld vergeten om feedback te geven, nou, of er is te laat gevraagd aan burgers. Ik denk dat het heel vaak ook gedaan wordt omdat in de boekjes staat dat we het moeten doen. En dan hebben we daar ook afgevinkt dat we ook enzovoort. Maar is het nou echt in de ziel van de onderzoekers zit het om echt te begrijpen wat het probleem is voor die mensen? Ja. En wordt er dan ook goed aan verwachtingsmanagement gedaan? Nou, dat is allemaal heel belangrijk om te doen. Dus als ik met, weet ik welke bevolkingsgroep, stel dat wij een onderzoek naar pijn zouden gaan instellen, en we gaan, mag ik toch hopen, ook met de mensen spreken die het aangaat, dan moet je inderdaad wel zeggen, het feit dat ik met u spreek wil niet zeggen dat ik uiteindelijk uw verhaal in dat rapport zet. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar mensen, idealiter, moeten bij een onderzoek wat heeft plaatsgevonden, moeten aan het eind denken, oké, de uitkomst is wel of niet wat ik verwachtte, maar mijn probleem is wel door dat onderzoeksinstituut meegenomen. En onderzoekers kunnen onmogelijk vanuit hun kantoor, vaak in Den Haag, de rijkwijd of de breedte van een probleem zien. Daarvoor moet je gaan praten met de mensen die het aangaat. Ja, is het niet verwarrend trouwens dat zoveel verschillende instanties zich storten op hetzelfde onderwerp? Nou, dat ben ik helemaal met u eens. Er zijn allerlei instituten in Nederland. Als je ze noemt, dan ga ik over uw zendtijd heen. En die hebben allemaal hun eigen agenda met wat ze onderzoeken. En het zou heel waardevol zijn als die eens een keer bij elkaar komen en zeggen, jongens, hoe verdelen we het veld? Ja. Want ze willen ook allemaal bij spraakmakers komen om te vertellen wat het is. Dus zeker. U zit geramd met uw uitzendingen. Wat dat betreft wel, ja. Of het nou echt Nederland helpt, dat betwijfel ik. Ja, we gaan naar een ander voorbeeld nog. Jij bent een oplichter. Dat is het stempel dat de Belastingdienst duizenden ouders gaf. Volledig onterecht. Dit heeft mijn leven verwoest. Er is toch, neem ik aan, niemand die dacht, we gaan eens duizenden Nederlanders kapot proberen te maken. Nee. Maar het is wel gebeurd. Ja. En dat is zo verschrikkelijk. Wat een verdrietige boel. Verschrikkelijk. Alles en iedereen faalde bij de toeslagenaffaire. De enquêtecommissie is ongekend hard. De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Duizenden ouders is ongekend onrecht aangedaan, is de conclusie. Ja, het is een kwestie waar u in een andere hoedanigheid zeer betrokken bij bent geweest. Vorig het onderzoek leven. Naar de toeslagenaffaire. Ja, u was voorzitter van de tijdelijke commissie van Kamerleden. Dat is geen vast instituut. Een commissie die bestaat uit politici, niet uit experts. Ook niet onafhankelijk, zou je kunnen zeggen. Is dat niet gek? Of is het de enige mogelijkheid om politiek handelen te onderzoeken? Nou ja, ik vind een van de prachtige dingen van die commissie, waar 8 Kamerleden van verschillende partijen in zaten, dat heb ik echt zien gebeuren, dat tijdens dat werk iedereen toch wel overvallen werd door de ernst van het probleem en ook een beetje de politieke verschillen achter zich liet. Heel vaak bij dit soort Kamercommissies aan het eind springt er iemand uit. Hè? Die kan het er politiek niet hebben. Hier zijn ze van links naar rechts erin gebleven. Wat het grote punt is van die, of een van de grote punten van die parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, is dat een probleem wat al jaren bestond, maar waar mensen geen voice hadden, want ze werden als fraudeurs neergezet. Ja, we gaan toch niet naar fraudeurs luisteren. We gaan toch niet met uw verhaal echt meenemen in de oplossing. Dat eigenlijk die mensen veel eerder gehoord hadden moeten worden. Ja. Is voor mij persoonlijk ook een enorme motivator om veel eerder naar mensen toe te gaan die het aangaat, dan om te denken dat anderen wel hun verhaal vertellen. Mm-hmm. Zo'n commissie vindt plaats in alle openheid. Iedereen kan meekijken. Is dat goed altijd, al die openheid voor een onderzoek? Nee, laat ik daar. Kijk, ik denk dat zo'n onderzoek van de Kamer, dat in de openheid plaatsvindt, is heel duidelijk. Maar wij als onderzoeksraad, onze opdracht is om te leren. He, dus van incidenten. Als er een treinongeluk is of een vliegtuigongeluk, dan is onze opdracht niet om schuldigen aan te wijzen, maar is om te kijken wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst. En daar hebben wij in als onderzoeksraad ook in de wet bevoegdheden om mensen geheimhouding te bieden. Dus dat als ze het verhaal aan ons vertellen, dat ze het niet volgende dag of ook een jaar later in de krant lezen. En er is een soort transparantiegolf gaande, waar we enorm moeten uitkijken dat we dat kind met het badwater niet weggooien. Nou, wat actueel is, gaat over het onderzoek naar de Bijlmerramp. Er is een Kamermotie ingediend onder leiding van Pieter Omtzigt om al die informatie daarover vrij te geven. Ook het Adviescollege Openbaarheid en Informatieuithouding die adviseert hier positief over. Bent u daar dan huiverig voor? U ziet het niet zitten? Nou, kijk, in het concrete geval van de Bijlmerramp kan ik me daar uiteindelijk best nog wat bij voorstellen, omdat er ook heel veel informatie nu in archieven ligt die eigenlijk prima openbaar beschikbaar kan komen. Maar u moet zich beseffen dat als in zo'n ook al lang geleden afgesloten zaak het beeld ontstaat dat piloten of andere mensen die destijds geheimhouding is toegezegd, dat die informatie op straat komt, dan doet dat iets rond de beeldvorming of je wel of niet veilig met onderzoeksinstanties als de OVV kunt praten. Dus wij zijn daar zeer terughoudend in. Ik ben er, als het gaat om politici, helemaal voor dat de overheidsinformatie veel opener is en breder is. Heb ik destijds ook als voorzitter van die parlementaire ondervragingscommissie op geadviseerd. Maar we moeten er wel genuanceerd mee omgaan. En ik ben een beetje bang dat nu er een soort algemeen idee ontstaat dat alles maar openbaar moet worden. Dat dus daar gaat moet je ook op letten. Wil je ook Zeker. Goede resultaten kunnen krijgen? Willen mensen ook wellicht hun verhaal vertellen? Ja. Ja, en dan heb je een rapport of een advies gemaakt. Ik zie u al lachen. En dan is dat volledig volgens het boekje gegaan. En dan moet het nog gepresenteerd worden. Ja, heel belangrijk. En het kan gebeuren dat alles goed is gegaan, nogmaals. De hele burgerparticipatie, iedereen is tevreden en dat je het verknalt tijdens de presentatie. Dat kan zomaar, ja. Ja. Ja. Wanneer gebeurt dat? Nou ja, in het rapport staat ook het voorbeeld, hè, dat de onderzoeksraad een onderzoek heeft gedaan naar Groningen. Al heel vroeg. Ik denk dat trouwens een heel goed voorbeeld is dat er goed geluisterd is naar de mensen die het daar aanging. En er is ook gepresenteerd op locatie om dat uit te stralen. En ik denk dat u doelt op de bloemen die vervolgens uit Den Haag worden aangevoerd. Wat dan vervolgens ook voor mensen echt wel een smetpunt wordt op zo'n presentatie. Kijk, dat is een detail. Wij maken er op dit moment werk van. Vorige week hadden wij een treinongeval in Voorschoten. Althans, dat hadden we niet vorige week, maar presenteerden wij ons rapport daarover. En dat hebben we heel bewust gepresenteerd op een locatie waar werkers in het spoor, en daar ging dit rapport in belangrijke mate over, opgeleid worden. Dus dat je ook in je uitstraling laat zien, jongens, we doen dit niet voor onze website, of we doen het niet voor de staatssecretaris of voor de media. Nee, we doen dit werk voor mensen wiens veiligheidssituatie in het geding is. Dat moet in je onderzoek van A tot Z, dus ook bij de presentatie, duidelijk zijn. Ja, dan is mediastrategie, dat komt daar nog bij, ook belangrijk dus. Zeker. Want als wij, ik en mijn collega's, het rapport verkeerd interpreteren, dan heeft u ook al het werk voor niks gedaan. Ja, nou ja, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Ook de media, de politiek, de samenleving, dat we heel erg op zoek zijn naar wie heeft het gedaan, hè? Who's done it? Dus als je dan bijvoorbeeld ook het voorbeeld van Voorschoten niet exact de vinger erop kunt leggen wat daar nou in de exacte oorzaak is, ja, dan kan ook de reactie ontstaan, terwijl je een rapport van 200 pagina's hebt geschreven met allerlei factoren die daaromheen zitten van, ja, jullie zijn er ook niet echt achter gekomen. Ja, ja. Dus dat zijn allemaal dingen die dan in de vertrouwenswaardigheid van zo'n onderzoek, dus ook de bereidheid om daar, nou ja, met die aanbevelingen wat te gaan doen, ja, allemaal een rol spelen. Ja, en er zijn mensen die moeten dat gaan doen. Dat zijn dan ambtenaren, hè? Die moeten kijken naar wat zijn de adviezen en kunnen wij daar wat mee. Ik las in het rapport dat ambtenaren soms wekenlang op een rapport van jullie studeren om te begrijpen wat de OVV nou met aanbevelingen bedoelde. Ja, ja. Dat is ook niet handig natuurlijk. Nee, dat is weer een ander ding. Op dit moment laten wij ook een onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van onze aanbevelingen. U kunt in het rapport... Kijk, dat is het mooie van het rapport. We sparen onszelf absoluut niet in het rapport. Wij zijn heel stellig over wat onafhankelijk onderzoek, wat het kwalitatief moet zijn. Dat weten we inmiddels wel. Maar over die betrokkenheid bij burgers, hoe je daar wel of niet mee om moet gaan, ook om je onafhankelijkheid te bewaren, om te zorgen dat het vertrouwenswaardig blijft in de huidige tijd, daar zijn wij zelf ook aan het zoeken. Daarom is het een studie. Daarom heb ik gisteren ook andere onderzoekspartijen opgeroepen. Laten we daar met elkaar mee bezig zijn. Maar in dat opzicht vind ik het een mooi rapport, omdat we onszelf niet buiten schot laten. Ja, u heeft een aanzet gedaan. Ik verwacht nu natuurlijk, want die verwachtingen zijn hoog, dat alle rapporten die ik vanaf nu hier in Spraakmakers heb, allemaal volgens deze adviezen zijn opgesteld. Het mooie is dat dus dat vertrouwenswaardige niet door ons bepaald wordt, maar dat de samenleving, en daar bent u als journalist een heel belangrijk deel van, die hebben daar eigenlijk het eindoordeel over. Dus ik hoor het graag van u. Ja, ik denk ik leg de lat even hoog. Ja, nee, leg maar hoog. Chris van Dam, bedankt voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Goedemorgen, Nienke Wensveen uit Tilburg. Goedemorgen. Je bent 23. Ja. En je studeert journalistiek. Ja, ik ben nu aan het afstuderen. Geweldig. Ik kan het alleen maar aanbevelen. Hartstikke leuk werk. Maar je werkt daarnaast wel bij de HEMA, want je studeert. Maar je hebt een tijdje in Brazilië gewoond ook. Ja, ik heb voor mijn minor 4,5 maand in Brazilië gewoond, in Rio. Oh, geweldig. En daar dus ook gestudeerd? Ja, ik heb daar internationale betrekkingen gestuurd. Oké, okay. En wat heb je daarvan van opgestoken? Waarom vond je het belangrijk? Ik vind het leuk om iets met buitenlandsjournalistiek te gaan doen. Dus daar heb ik veel kennis gekregen over Brazilië en ook een vak over Afrika gevolgd. Okay. Dus ja, het lijkt mij handig als ik ooit iets daarmee wil gaan doen. Ja, nou misschien ook wel handig voor vandaag, voor de nieuwsquiz. Ik weet ook nog niet wat er voorbij gaat komen, dus ik hoop het voor je. Hoogste aantal punten tot nu toe is 48 punten. Maandag neergezet door Marcel Janssen uit Oudezuilen. We gaan beginnen. Voorzitter, hier staat de belichaming van sociaal stevig beleid. Gisteren kon hij nog toekijken. De nieuwe formateur Richard van Zwol. Vanaf vandaag moet hij echt aan de bak. Want wie gaat welke plek invullen? En wie wordt nou toch onze premier? Gaat dat dan meteen over die premierskandidaat? Heeft u die naam al? Pas als die premier is gevonden, kan van Zwol echt op zoek naar de rest van de ministersploeg. Daar wordt wel een tijdje over gesproken. Mijn gok is dat we weer totaal tegen de deadline aan gaan werken, moet ik zeggen. Zo gaat dat formatieproces. Let's work. Na een lange dag debatteren over het hoofdlijnakkoord heeft de Tweede Kamer gisteren ingestemd met het benoemen van Richard van Zwol als formateur. Die moet nu op zoek naar ministers en staatssecretarissen. Vraag 1, hoeveel weken de tijd heeft hij daarvoor gekregen? 5 weken. Ja, dat is goed. Vraag 2, ondertussen blijkt uit onderzoek van Ipsos dat kiezers relatief positief zijn over het hoofdlijnenakkoord. Hoeveel procent van de ondervraagden is tevreden over de aanstaande coalitie? 48? 50%. 2 jaar geleden bij het aantreden van Rutte 4 was dat 34%. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Over the next few weeks, I will fight for every vote. Veel sneller dan verwacht heeft de Britse premier Sunak verkiezingen aangekondigd. I think this announcement today was not intended, not planned. I agree. Something happened. Britten kunnen hun rode potlood slijpen nu premier Sunak gisteren nieuwe verkiezingen aankondigde. Wanneer vinden die plaats? 4 juli. Ja, dat is goed. De aankondiging kwam voor velen als een verrassing. Over het algemeen werd gedacht dat die verkiezingen pas in de herfst zouden plaatsvinden. Vraag 4 dan. De timing van de nieuwe verkiezingen is opvallend. De conservatieve partij van premier Sunak staat er namelijk slecht voor. Analisten denken dat Sunak hoopt te profiteren van enkele economische meevallers. En dan vooral de scherpe daling van wat? Inflatie? Ja. Goed gegokt, zag ik aan je hoofd. Ja, vraag 5 dan. Dat ik een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ja, ongelooflijk. Ik moet ook zeggen dat het nog niet helemaal galant is van wat we gedaan hebben. Maar het is ongelooflijk fantastisch. Ja, je weet ook dat het een hele moeilijke wedstrijd wordt. Want ze hebben natuurlijk niet voor niks een jaar lang niet verloren. Maar inderdaad wat je zegt, ik denk dat zeker ook de eerste helft met de doelpunten die we maken alles op zijn plek viel. Dit was de Droom? Dit was Teun Koopmeiners. En die won gisteravond in Dublin met zijn Italiaanse club Atalanta de Europa League. En vandaar dus dat je hem hoorde. Maar je kunt wel nog een extra punt scoren bij de vervolgvraag op deze vraag. 2 punten voor de moeilijke vraag. En 1 punt krijg je als je de makkelijke vraag goed hebt. Welke wordt het? Doe maar de makkelijke. De makkelijke. Atalanta versloeg in de finale het onaantastbaar geachte Bayern Leverkusen. Wat was de uitslag? 3-0. Ja, dat is goed. Bij de volgende vraag, dat is de hintsvraag, kun je 4 punten krijgen. Je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus wat bedoelen wij? Gaat om 1 term. 4. Dit is wel echt een enorme energy sucker. 3. Zonneschijn zou fijn moeten zijn. Stop. De zonnepanelen. Ja, dat wordt goed gerekend door de jury. Ik heb hier staan de terugleverboete op zonne-energie of inderdaad zonnepanelen. Nienke gaat hartstikke lekker. We gaan naar het kanon. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Steeds meer grote bedrijven verbieden hun werknemers om wat te doen in de auto. Vergaderen. Ja. Studenten uit Maastricht zijn na een week gestopt met welke protestmethode tegen de oorlog in Gaza? Het bezetten van de Unie. Hongerstaking. Welke Duitse partij heeft zijn Europese lijsttrekker aan de kant gezet wegens vergoeilijkende opmerkingen over SS'ers? AfD. Ja, welke stad brengt volgend jaar op 115 wegen de snelheid terug naar 30 km per uur? Pas. Rotterdam, hoe heet de staatssecretaris die met zwangerschapsverlof gaat? Pas. Vivianne Heijnen, zeewier heeft een gunstiger effect op het temperen van wat dan gedacht? Pas. Klimaatverandering, dan de hintsvraag. Er komt een campagne die mensen leert wat ze kunnen doen om de overlast door wat voor dieren te voorkomen? Slakken? Nee, Chris van Dam? Ratten. Ja, ratten. Siske de Rat hoorden we in de hint. De persoonlijke collectie van welke mode- en punk-icoon wordt geveild? Pas. Vivian Westwood, Defensie gaat fors investeren in de vernieuwing van wat? Pas. Communicatiemiddelen, wie is opnieuw gekozen tot beste scheidsrechter van in de Eredivisie? Pas. Danny Makkelie, een schipper die met zijn vrachtschip een ravage aanrichtte in een woonwijk in welke stad, krijgt van de rechter geen straf? Pas. Leeuwarden. Je was zo lekker bezig. Ja, het ging niet heel goed. Nee, helaas maar 2 punten in dat kanon. Ja, je had wel 7 punten in de factor, dus daar ging je lekker. Vond ik eigenlijk dat ze 8 punten moest hebben. Want 48% of 50%, nou, jury. Ja, we hebben een hele strenge jury hier zitten. Die zijn niet zo makkelijk hoor, meneer Van Dam. Ik vind het een taak als spraakmaker om ook op te komen voor de kandidaat. Dus Nee, kijk eens even naar de jury. Die zit nee te schudden hoor. Nee, ze accepteren het niet. Maar leuke poging. Ja. Dank Nienke Wensveen voor je komst naar de studio. Ook dank spraakmaker Chris van Dam. Fijn dat u er was. Geldt natuurlijk ook voor Frank Huijgen en Anne Ruijman. Dank u wel voor uw komst vandaag naar de studio. Dank u wel. Zometeen op Radio 1, Sven op 1 met Sven Kokkeman. Sven, hoi, wat ga jij doen? Hoi Roos, goedemorgen. Ik ga praten met Johan Remkes. Een dag na dat debat over het hoofdlijnenakkoord. En op de dag dat de onderhandelaars sinds een uurtje weer bij elkaar te gaan zitten om te praten onder meer over de nieuwe minister-president. Dat zometeen. Maar nu eerst NOS Nieuws met Suzanne Vries. Fijne ochtend. Dit was een programma van KRO NCRV.